NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat de luchtmacht vannacht honderden doelen in de Gazastrook heeft getroffen. Daarbij zouden meerdere commandanten van Hamas zijn gedood. Israël meldt niet hoeveel doden er bij de aanvallen zijn gevallen. Volgens Hamas zijn er zeker 140 mensen omgekomen door de bombardementen van vannacht. De omzet van uitzendbedrijf Randstad is voor het derde kwartaal op rij gedaald. In juli tot en met september kwam de omzet uit op ruim 6 miljard euro. Dat is 8% minder dan een jaar geleden. En waar vorig jaar wereldwijd nog zo'n 650.000 mensen via Randstad tijdelijk werk hadden, zijn er dat dit jaar een kleine 600.000. Rusland is begonnen met het recruteren van vrouwen voor de oorlog in Oekraïne. Volgens een onafhankelijk Russisch journalistiek platform vraagt het leger om sluipschutters en dronebestuurders. Tot nu toe hadden vrouwen in het Russische leger tijdens de oorlog met name gewerkt in medische functies en als keukenpersoneel. En er is vorig jaar wereldwijd meer bos verdwenen dan het jaar ervoor, meldt een aantal milieuorganisaties, waaronder het Wereld Natuurfonds. Vorig jaar ging er bijna 7 miljoen hectare bos verloren, 4% meer dan in 2021. In tropische regenwouden verdwenen de meeste bomen, zo'n 4 miljoen hectare aan bos. Het weer nu nog droog. Later vanochtend trekken buien van zuid naar noord over het land. Vanmiddag wordt het dan in het zuiden weer droog en breekt de zon daardoor. Het is vandaag zo'n 13 graden. ANWB, verkeersinformatie met nog 40 files, 200 kilometer aan file. Het drukste moment ligt ver achter ons alweer. Op een aantal wegen staat het nog goed vast. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen 13 kilometer file. Door een ongeluk op de A27, op de A2 een half uur vertraging. En op de A27 ook van Gorinchem naar Utrecht. Tussen Noordeloos en knooppunt Lunette 18 kilometer file nog. De rechterrijstrook is dicht. Die is ook dicht op de A27, maar dan van Utrecht naar Breda toe. Tussen Noordloos en Hank 12 kilometer stilstaan. Een uur vertraging. Er moet een vrachtwagen worden geborgen. Ze denken nu bij Rijkswaterstaat dat dat om 11:30 klaar kan zijn. Verkeer richting Breda-Antwerpen volg Rotterdam via de A15, A16 en de A58. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 24 oktober en vandaag aan tafel. De Spraakmaker. Is hoogleraar Griekse taal en literatuur Ineke Sluiter. Woorden doen ertoe, zeker in tijden van oorlog. Hoe zetten de oude Grieken die retorica in om hun mening kracht bij te zetten? En gelden die wetten nog in deze tijd? In het Mediaforum. De oppo was er een uit het boekje. Ze zetten hem genadeloos klem en de opmerking: je bent niet verplicht om een hufter te zijn, maakte het af. Eva Jinek won gisteren voor de tweede keer de Sonja Barend Award. En verder? Stemt de Tweede Kamer vandaag over een aanpassing van de inlichtingenwet. Die moet ervoor zorgen dat de AIVD en MIVD, dus de Militaire Inlichtingendienst, sneller kunnen ingrijpen bij spionagepogingen. Hoe ver dat dan gaat ten koste van de privacy en mag gaan, dat is de vraag die in het tweede uur van Spraakmakers op tafel ligt. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Het wordt tijd dat kinderen en jongeren serieuze invloed krijgen op het beleid. Deel uw ervaring op 0800 1101. Kijk, vroeger ben ik altijd onderschat met alles. Kinderen hebben ook een stem en niet alleen volwassenen. De regering maakt te weinig werk van kinder- en jongerenparticipatie. Dat vindt het kinderrechtencollectief. Nederland heeft het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties wel ondertekend, maar handelt er niet naar. Slimme kinderen, daar heeft de wereld nooit genoeg van. Ja, ik zit helemaal op verkeerde te kleuren. Ik wilde eigenlijk VVD, maar kleurde de SP. Als je dit bij wet vastlegt en dat zichtbaar maakt, dan is participatie echt werkelijkheid. Laat je niet wegsturen, laat je niet wegjagen, zou ik kunnen zeggen. De regels zijn regels, dus het is zoals het is. Ja, initiatieven zijn er genoeg, platforms ook, maar het gaat erom dat eigenlijk bij wet moet worden vastgelegd dat jongeren ook echt officieel bij beleid betrokken worden en daarmee dus invloed gaan hebben. De stelling is dus ook: het wordt tijd dat kinderen en jongeren serieuze invloed krijgen op beleid. Ineke Sluiter, welkom. Dank je. Onze spraakmaker van vanochtend, hoogleraar Griekse taal en literatuur. Denkt men in Den Haag te weinig aan kinderen? Houdt men er te weinig rekening mee? Wat is jouw idee? Dat weet ik niet precies. Het gaat hier om de officiële regeling en inbedding daarvan natuurlijk. Het is gewoon heel belangrijk dat dat perspectief gehoord wordt. Dat betekent niet dat kinderen het beleid gaan maken. En er is ook een reden waarom dat niet zo is. Maar die perspectieven zijn natuurlijk heel belangrijk. Het voorbeeld is elke keer klimaat. We We besluiten dingen en wie zit er straks mee? Ja, ja, ja. En dat gaf Mark Dullaert ook aan, hè? Die vanochtend in het Radio 1 Journaal ook te horen was. Want luisteren betekent niet per se kinderen weten het altijd beter. Ja. Maar het gaat erom dat je dat andere perspectief ook hoort. Zo is het. Hoe zij dingen ervaren en wat zij belangrijk vinden. Mag ik dan toch even met jouw permissie teruggaan naar de oude Grieken? Mag altijd. Werden jongere kinderen daar serieus genomen? Werden die betrokken bij... we gaan het straks over retorica hebben. Welsprekendheid. Hoe zat dat? Werden ze betrokken bij het beleid? Nou, dan zou ik denken, dan hadden die oude Grieken wel even mogen beginnen met de volwassen vrouwen, want die mochten al niet meedoen. Oké, nou, het geeft al een helder beeld. Ja, toch? En kinderen en vrouwen stonden in dat opzicht op hetzelfde niveau voor de Grieken. Dus die waren nog niet in staat om met een volgroeide ratio deel te nemen aan politieke beraadslagingen. Dus ik vrees dat de Grieken er wat dat betreft wel slecht opstaan. Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook iets wat we vanochtend ongetwijfeld ook gaan horen, over in hoeverre een brein al uitontwikkeld is en serieus verantwoordelijkheid kan nemen en dergelijke. En of dat leidend moet zijn natuurlijk bij dit soort beleid. Dat kunnen ze waarschijnlijk best voor een deel en zeker hun perspectief bieden. Maar ja, dat heeft weer met de Grieken niet zoveel te maken. Nee, klopt. Nee. Jaap van Zessen, digitaal adviseur en hier al voor het Mediaforum. Goedemorgen. Het werkt dan vaak om even op microniveau te kijken. Nou, je hebt een gezin, je hebt kinderen. Ja. Hebben die een beetje inspraak in het beleid bij de Van Zessens tafel? Te veel. Kortom, je hebt niks te zeggen. Nee, weinig. Nou, die zouden we zo in het debat mee kunnen doen. De oudste is 9. Dus ik hoorde net wel een stemmetje dat er een beetje op leek. Hij zou graag meedenken. En kijk, hij laat zich natuurlijk nu informeren door ons en door het Jeugdjournaal. En wat je zegt, klimaat, ja, dat is voor hem ook heel belangrijk. Ja. Dus hij wil natuurlijk graag meedenken. Het is sowieso interessant, maar ja, op 9-jarige leeftijd zou ik hem nog niet al te veel... Nee, maar het gaat natuurlijk om wel of ze... Vaak zijn kinderen, dat zie je ook in zo'n kinderstemwijzer, die hebben echt nog wel grote idealen. Ja. Dus die weten eigenlijk precies waar ze naartoe willen, wat ze op dat moment belangrijk vinden. Het is heel goed om wel te betrekken, want hij zou het heel leuk vinden in ieder geval. Dan praat ik even namens hem. Maar dan weet ik zeker dat hij dat leuk vindt, kinderen in het algemeen. Ja, het is heel goed om op de basisschool dat al te doen. Ik had op de basisschool een keer de politieke verkiezingen, dat je eigen partij moest oprichten en zo. Ja. Nou, dat herinner ik me nog steeds. Dat was hartstikke leuk. En dan leer je een beetje hoe democratie werkt. Nou ja, zo zou je dat ook kunnen inbouwen. Maar ja, hoe groot maak je je groep? Ik weet niet of er een aantal bij staat. Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Hoe je het allemaal gaat vastleggen en hoe je het gaat vormgeven. Maar Van Zessen junior is mondig genoeg in ieder geval. Hij zou graag willen, ja. We gaan naar de bellers toe om te beginnen met Merendi Spijk. Is 15 jaar, zit in de vierde klas van de middelbare school. Goedemorgen, Merendi. Goedemorgen. Jij bent via jouw leraar maatschappijleer in aanraking gekomen met het Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer. Je meldde je daar toen voor aan, werd geselecteerd om mee te doen. We hebben elkaar toen gesproken, dat vond je best spannend om te gaan doen. Maar je hebt echt wel het standpunt, het wordt tijd dat kinderen en jongeren serieuze invloed krijgen. Wat is er belangrijk? Ja. Waarom is het belangrijk voor je? Omdat het kinderen zijn ook, en jongeren vooral, zijn ook heel erg belangrijk voor de maatschappij, want wij zijn eigenlijk de toekomst. Mm-hmm. Dus ik vind dat de politiek ook naar ons moet luisteren, wat ze niet altijd doen. Want hoe heb jij dat nu ervaren met dat Nationaal Jeugddebat ook? En dat je met politici in gesprek ging. Hoe heb je die? Heb je het idee van, nou, er is echt naar me geluisterd? Er wordt ook serieus naar me geluisterd? Ik word serieus genomen? Ja, wij gingen dus natuurlijk onze stellingen voorleggen en ik merkte wel dat ze echt aan het luisteren waren en dat ze serieuze vragen stelden en dat ze echt erop ingingen. Ja, dus je had wel het idee van, nou, op deze manier kan het ook wel invloed hebben. Ja. Want is het iets waarvan je zegt van, ja, leg dat maar per wet vast, of zoals het nu gaat, heb jij wel het idee dat er wel geluisterd wordt naar jongeren en naar kinderen? Nou, nog niet helemaal. Er mag natuurlijk nog wel meer geluisterd worden, maar het is natuurlijk wel beter dan een aantal jaar geleden. Ja. Wat zijn onderwerpen waarvan jij zegt, die vind ik belangrijk dat wij daarover mee kunnen praten? Nou, gewoon wat de jongeren belangrijk vinden. En? Het is dan niet... Ja, er zijn natuurlijk zoveel verschillende jongeren met zoveel verschillende andere meningen. En ik vind gewoon dat ze naar alle meningen moeten luisteren. En als bijvoorbeeld een jongere iets belangrijk wil weten over school en wat er straks gebeurt met de scholen en de school van strak, dat ze daar gewoon wel naar moeten luisteren. Ja. En wat zijn voor jou onderwerpen? Dus onderwijs is er één ding. Wat vind jij nog meer belangrijk? Het landbouw vind ik nog best wel belangrijk. Omdat ik... ik woon in Groningen, dus wij zijn natuurlijk ook veel slachtoffers van de aardbevingen. Mm-hmm. En alle gaswinning. Dus ik vind ook wel dat daar belangrijk naar geluisterd moet worden. En naar de toekomst van de kinderen. Ja. En die heeft ook natuurlijk met de landbouwsector te maken. Naast het onderwijs, jeugdzorg, armoedebeleid. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die ook nu veel vanochtend genoemd worden. Voor jou is landbouw er ook eentje van. Blijf je erin eigenlijk, dat Nationaal Jeugddebat? Of is dat ieder jaar weer, wisselt dat van samenstelling? Dat wisselt ieder jaar naar samenstelling. Okay. En, maar volgend jaar kan ik, als ik wil en als ik interesse heb, dan kan ik me aanmelden als procesbegeleider. Dus, en dan ga je andere jongeren begeleiden erin? Ja. Beetje tips geven. Leuk. Dus de interesse is wel gebleven bij jou? Ja. Nou, mooi om te horen. Dankjewel, Merendi. Merendi Spijk was dat. Dan ga ik naar Alaan Kravas, is HAVO-leerling van 17 jaar. Eindexamenjaar. Alaan, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Jij vindt dat kinderen niet te veel invloed moeten krijgen? Begrijp ik dat nou goed? Ja, dat klopt helemaal. Omdat ik vind dat kinderen... Nou, kinderen hebben we dan wel echt over mensen onder de 16, vind ik persoonlijk. Omdat het puur gaat om hoeveel invloed social media heeft op kinderen. Omdat, wat ik heel veel heb gemerkt nu onder de jongeren... We zien één ding op media en denken gelijk dat alles zo gaat. En denk ik daardoor dat er heel veel wat mis kan gaan... als die meningen ook echt gaan tellen in het politieke beleid. Ja. Dus je hebt het, eigenlijk hebben ze geen realistisch beeld van hoe dingen zijn. En als je ze daarmee dan invloed gaat geven... dan kunnen dat wel eens verkeerde beslissingen zijn. Ja, daarom. Nou, ik geloof zeker dat er genoeg mensen zijn... maar niet te veel die wel echt wat serieus kunnen doen. Maar ik neem aan, als je iedereen zo'n keuze geeft... dat het niet op 100% goed uit gaat komen. Er zal vast wel een deel zijn die het serieus doet, maar... Maar dan is eigenlijk de belangrijkste reden voor jou... Ik zit te denken, op het moment dat jongeren gewoon genoeg mediawijs zouden zijn... dan zou je daar wel meer vertrouwen in hebben. Ik zou erin vertrouwen hebben als het wel boven de 16 jaar is. Want dan heb ik denk ik wel het gevoel dat de mensen dan gewoon te meer kennis en wat meer dingen beter kunnen gaan begrijpen. Mm-hmm. Maar ik denk of je als je een 12 of je 9-jarige ook mee laat tellen, niks tegen hoor. Maar het gaat denk ik puur om dat de kennis niet voldoende is, vind ik persoonlijk, om een keuze te laten maken. Ja. En gaat het dan wat jou betreft inderdaad, want je noemt het woord kennis. Het kan ook zijn gewoon vanuit welk perspectief of wat jij belangrijk vindt. Ja, dat kan zeker ook. Maar het ding is, omdat je moet er wel wat van kunnen weten om een perspectief te hebben. Want misschien zie je alleen maar één kant van het verhaal. En omdat je dan, dat is het enige wat je weet door bijvoorbeeld social media, door Instagram. Ja, wat veel invloed heeft op kinderen. Dat ze niet de andere kant kunnen begrijpen, omdat ze steeds dat ene kant zien. Jaap van Zessen, als digitale expert, is dat een serieuze risico? Zeker, ik ben even benieuwd welke bronnen jij dan bedoelt. Heb je specifieke accounts die ze heel veel volgen? Nou, je hebt op Insta, ik kan momenteel niet echt naam, maar op Instagram heb je meer dan genoeg accounts die echt door niet normaal veel jongeren. Laatst was volgens mij Zes Mokro in de media. Ja. Als die bijvoorbeeld, die laat bijvoorbeeld alleen de Palestijnse kant zien van de hele perspectief. Dat is ook al hun media post. Dan ga je al die jongeren hebben die alleen maar dat zien. Dus die kunnen niet echt een perspectief krijgen van de Israëlische kant ook. En dat zijn dan, zeg je maar, als je, je moet de perspectieven van meerdere kanten zien. Dan voegt het wel wat toe. Is de interesse daar, denk je, Alaan? Voor jongeren, omdat het bij jongeren? Ik denk wel boven de 16, maar ik denk niet onder de 16. Ik persoonlijk, ik vind pas toen ik echt 16 was en 17, toen merkte ik dat het wel wat meer interesse was dan bijvoorbeeld op de basisschool of in de eerste. Oké. Okay. Ja, dus voor jou is het gevoel als kinderen wat jonger zijn. Ik weet niet, hebben jullie op de basisschool, deden jullie dingen op school er ook mee? Want ik hoorde Jaap net zeggen over verkiezingen. Ik kan me voorstellen dat dan ook meer interesse geeft als je eigen politieke partij opricht of iets dergelijks. Ja, zeker. Maar ik kan mij niet herinneren dat wij zoiets hebben gedaan. Nee, dat scheelt misschien ook in wat er gebeurt op scholen. Dankjewel, Alaan. Vanaf 16. Dat is voor jou de heilige grens in ieder geval qua leeftijd. Ja, ik zou vanaf 16. Ja. Succes met het eindexamen. Dat is een goeie. Dank u. Ja, heel goed voor jou, Ineke. Kimberly Snijders is voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Kimberly, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik denk dat dit de stelling van jullie had kunnen zijn, toch? Dat is jullie raison d'être, zo gezegd. Ja, nee, dus ik ben het natuurlijk ook eens met de stelling. Ik denk dat er steeds meer jongeren zijn die ook wel meepraten met beleid en ook echt wel serieuze invloed hebben op beleid. Denk ik bijvoorbeeld aan ons jongerenpanel Mentale Gezondheid, die het mentale gezondheidsbeleid voor jongeren bij het ministerie van Volksgezondheid wel eens een sport help vormgeven. Mm-hmm. Maar ik moet wel zeggen dat in andere casussen dat ik af en toe jongerenparticipatie een beetje een trend zie worden. En dat we echt wel scherp moeten blijven op wat betekenisvolle participatie van jongeren is. En dat kan deels door te verankeren, maar het heeft ook te maken met nou ja, best practices die we met elkaar moeten delen. Om meer kennis te hebben over hoe je jongerenparticipatie op een goede manier doet. Want ik kan me nog herinneren dat tijdens de coronapandemie dat Rutte op een gegeven moment ook in het torentje jongeren uitnodigde. En dat is iets hadden, dat werd gezegd van eindelijk worden kinderen en jongeren worden er ook bij betrokken. En vervolgens was eigenlijk het verhaal van ja, we hebben er daarna nooit meer wat van gehoord. Dus dan wordt het een soort cosmetische betrokkenheid. Precies. En ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat jongeren structureel worden betrokken. En dat we ook meer aandacht besteden aan bijvoorbeeld de kaders. Die we met elkaar hanteren. Dus wat voor vraag stel je aan kinderen en jongeren? Is dat een vraag die zij ook goed vanuit hun eigen leefwereld kunnen beantwoorden? Zodat ze niet al die kennis nodig hebben die je misschien aan een expert zou vragen, maar ze wel vanuit hun eigen leefwereld antwoord kunnen geven op de vraag. En ik vind het ook heel erg belangrijk dat het altijd een terugkoppeling is. Anders heb je een heel leuk initiatief bedacht, maar weten de jongeren niet wat voor impact ze hebben gehad. Ja. En ik denk dat daarin heel belangrijk is om dan mee te geven, hey, wat fijn dat je er was vorige week. Dit is wat we hebben gedaan met je punten. Deze punten hebben we niet meegenomen om deze redenen. Maar we waarderen het heel erg dat je hebt meegepraat. Ik denk dat dat ook al een heel groot verschil zou kunnen maken. En dat is, begrijp ik, in België is dat gewoon hoe het is vastgelegd. Dus daar wordt dan een serieus panel. Daar wordt dan over gesproken met jongeren, met kinderen. En uiteindelijk moet in het beleid ook worden aangegeven, dit is wat we hebben overgenomen van de wensen of de perspectieven die zijn overgebracht door de jeugd. En dit is wat we hebben laten liggen. Op die manier wordt duidelijk meetbaar in hoeverre er echt rekening wordt gehouden. Ja, ja, ik denk dat het in België is het wettelijk verankerd dat de Vlaamse Jeugdraad betrokken moet zijn bij alle grote vraagstukken die kinderen en jongeren aangaan. En daarnaast is het ook vastgelegd dat de minister van Jeugd elke 5 jaar samen met jongeren een nationale jeugdstrategie ontwikkelt voor België. Zodat ook al het jeugdbeleid samen met jongeren is gemaakt en over een langere periode gaat. Ja. En dat zijn dingen die we op dit moment nog niet in Nederland hebben. Waarom niet eigenlijk? Waarom hebben we dat tot nu toe nog niet voor elkaar gekregen? Regel dat eens, Kimberly. Ja, dat weet ik niet zeker. Ja, ik maak me er hard voor om ervoor te zorgen dat we dat wel met elkaar kunnen regelen. En ik hoop heel erg dat de volgend kabinet aan de slag gaat met de Nationale Jeugdstrategie. Want er in heel veel landen ligt die er al. De positie van kinderen en jongeren gaat achteruit. En als we dat willen verbeteren, wat beter dan een overkoepelende strategie met elkaar ontwikkelen. Ja, want je hebt verschillende manieren. Die generatietoets, daar wordt daar eerder over gesproken. En inderdaad, we noemen het vanochtend een soort jeugdmeetlat. Dat je kijkt van bepaalde plannen, hoe werken ze uit op de jeugd? Als het gaat om jeugdzorg, om onderwijs, om armoedebeleid. Heb jij de verkiezingsprogramma's doorgekeken op wat er staat over jongeren of jeugdparticipatie? Ja, ja, en het is wisselend. Ik denk dat er in bijna alle verkiezingsprogramma's wel iets staat over het betrekken van jongeren bij beleid. Een aantal verkiezingsprogramma's die noemen ook heel specifiek het inzetten van een nationale jeugdstrategie om jongeren beter te betrekken bij een beleid en hun een betere positie te geven. Maar ik heb nog in geen één verkiezingsprogramma per se gezien dat we jongerenparticipatie willen verankeren. Al weet ik niet zeker of we er zijn met het verankeren. Ik hoop ook dat we bijvoorbeeld gaan investeren in de financiering van jongerenorganisaties, zodat zij ook de middelen hebben om een brede groep jongeren aan te halen bij participatie. En dat we ook op andere manieren gaan nadenken over hoe kunnen we ervoor zorgen dat die participatie van jongeren echt betekenisvol is. Ja, ja. Overigens, niet iedereen heeft evenveel vertrouwen erin. Johan, een van onze luisteraars, zegt ja, meer snoep, hele dag op de telefoon en niet naar bed. En dan zeg jij... Ik weet niet zeker of dat de uitkomst is. Nee, dat mag ik hopen. Ik denk niet dat dat de uitkomst gaat zijn. Als ik praat met jongeren bijvoorbeeld over onderwerpen zoals het instellen van een maatschappelijke dienstplicht of het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd of het compenseren van studenten voor het leenstelsel, dan krijg ik altijd hele genuanceerde antwoorden terug die ook laten zien wat het belang is op de lange termijn. En niet eens per se wat zou ik nu heel fijn vinden. Dus ik denk dat jongeren ook echt wel... ik denk niet dat iedereen in één keer aan de snoep gaat op het moment dat je jongeren laat meepraten. Zal er af en toe misschien tussen zitten. Kimberly, dankjewel. Kimberly Seiders. Dan ga ik naar Henrike van Gelder. Zit hier natuurlijk regelmatig aan tafel in het mediaforum als hoofdredacteur bij Kidsweek en SamSam. En Kidsweek is in aanloop naar de verkiezingen in november ook bezig met de ontwikkeling van een stemwijzer voor kinderen. Henrike, goedemorgen. Goedemorgen. Het wordt hier altijd massaal ingevuld. Met andere woorden, zijn kinderen geïnteresseerd erin? Nou zeker, ja, we hebben het de vorige verkiezing eigenlijk voor het eerst gedaan. En dat was nog best wel een houtje touwtje stemwijzer die er ook iedere keer uitvloog. Maar toen hebben we er al 270.000 deelnemers meegedaan. Waarvan we natuurlijk niet helemaal zeker weten of het alleen maar kinderen zijn. Ik denk dat er ook best veel volwassenen zijn die geholpen zijn bij onze wat simpeler verwoordingen van bepaalde politieke standpunten. Dus dit keer hopen we op nog veel meer, want we haken aan bij onze grote broer het AD. Oh, okay. Dus we kunnen denk ik nog veel meer kinderen en volwassenen jongeren bereiken met de kieswijzer dit jaar. Want het is natuurlijk in die zin een leuke manier om kennis te maken met die politiek. Als je dan een stap verder denkt, vind je dan ook dat het tijd wordt dat kinderen en jongeren echt serieuze invloed krijgen op beleid? Want ik zie ook in de luisteraarsreacties bijvoorbeeld zeggen, een denktank prima, maar ja, echt invloed hebben, dat zou dan weer te ver gaan. Ja, dat gaat mij eigenlijk ook te ver. Het is ook wel lastig, want kinderen en jongeren wordt natuurlijk door elkaar heen gebruikt. Mm-hmm. Jongeren vind ik alweer een heel ander idee, want die mogen dan al bijna, als je 16 bent, mag je al bijna gaan stemmen. Maar wij richten ons natuurlijk op de doelgroep basisschool, 7 tot 13 jaar. Ja, daarin denk je dat je ze niet moet laten meebeslissen en meedenken tot op zekere hoogte. Ik denk dat wij er net een stapje voor zitten met ons werk en ook met die kieswijzer. Het gaat erom dat ze gewoon leren hoe politiek in elkaar zit. Dus het politieke bewustzijn een beetje aanwakkeren. Ja. En dat ze bijvoorbeeld ook leren dat je als je een mening hebt ergens over en een standpunt, dat het vaak ook betekent dat iets anders niet door kan gaan. Dus het maken van afwegingen, keuzes maken is super ingewikkeld voor kinderen. Al als ze een ijsje moeten uitkiezen, laat staan voor politici als ze belangrijke beslissingen moeten maken. Ja, dat probeer je een beetje duidelijk te maken. Van als je bijvoorbeeld een stelling over de wolf, die wordt voor volwassenen verwoord als de wolf beschermen of doden. Ja, als we dat aan kinderen voorleggen, denk ik dat ik wel weet wat eruit komt. Mm-hmm. Maar je moet natuurlijk die afweging maken. Dus onze stelling luidt, neem het te goede, hè? Precieze formulering heb ik nu niet, maar het wordt zoiets als de wolf moet gejaagd mogen worden op de wolf, omdat hij gevaarlijk kan zijn voor schapen en andere dieren. Ja. Dan heb je in ieder geval even de afweging. Geef van meer waar context. Ga je voor. Ja. En daar gaat het nog vooral om de discussie. Dus we hopen ook vooral dat kinderen met hun ouders of met hun leerkrachten gaan praten naar aanleiding van die stellingen. Zodat je echt een gewegen idee kan krijgen over wat jouw mening is. Ja. En ik denk dat alleen maar heel erg goed is. Dankjewel. Henrike van Gelder, hoofdredacteur van Kidsweek. Wouter Boijens, woordvoerder van UNICEF. Goedemorgen. Goedemorgen. De stelling dus, het wordt tijd dat kinderen en jongeren serieuze invloed krijgen op beleid. Is het echt zo slecht gesteld ermee? Of is het slecht gesteld? Ja, ik denk wel dat veel beter kan. Er zijn gewoon weinig plekken waar jongeren echt fundamenteel kunnen schetsen wat zij belangrijk vinden. Er werd al even genoemd, het jongerenpanel Mentaal Welzijn is een goed voorbeeld van VWS. Gelukkig is er sinds kort ook op initiatief van UNICEF en het ministerie van BZK een jongerenraad op digitalisering. En dat is ook hard nodig, want dat zijn thema's die jongeren en kinderen heel hard raken in hun dagelijks leven. Dus beleidsmedewerkers, politici, bestuurders, die moeten echt dat perspectief gewoon constant voor hun ogen krijgen, zodat ze ook weten dat het beleid dat ze maken die kinderen raakt. Nou, ja. Dat kan nog veel beter. Ja. Want het is niet dat er niks gebeurt. Hè? Je hebt ook gemeentes die kinderburgemeesters hebben, of een soort schaduwkabinet, ik zeg een schaduwraad. Zeker, maar het is te versnipperd. En daarom zou je het in de wet ook moeten vastleggen. Ja, ik denk inderdaad dat het best wel versnipperd is. En als je ook gaat kijken naar de totale rijksbegroting, wij zijn het daar op dit moment onderzoek naar aan het doen, dan is mijn aanname, over een paar weken presenteren we dit, dat het totale aandeel van de rijksbegroting, het geld dat echt voor kinderen en jongeren wordt ingezet, veel lager is dan het percentage van de totale bevolking die kinderen en jongeren in Nederland zijn. Namelijk 18% van de mensen in Nederland zijn jongeren en kinderen onder de 18 jaar. Het percentage van het geld dat aan hun wordt uitgegeven, dat ligt lager. Over 2 weken gaan we daar u meer over vertellen. Maar daar zie je dus dat er iets scheef loopt. Kinderen en jongeren hebben geen directe representatie in de politiek. Dat zie je ook in verkiezingsprogramma's. Dat wordt absoluut wel genoemd, de jeugd. Maar niet zo specifiek als dat er een visie is op ouderenzorg. En ook niet zo specifiek als dat er een visie is op werkende Nederlanders. Een visie op de jeugd in verkiezingsprogramma's, die ontbreekt nogal vaak. En dat zijn allemaal signalen waar je ziet, kinderen, jongeren moeten nog veel beter geëikt worden in het politieke proces, zodat hun belangen ook veel directer worden vertaald naar plannen en mogelijkheden. Dankjewel, Wouter Boijens van UNICEF. Kees Hoefnagels belde ons ook vanochtend. Is oprichter van de Stichting Minister van Kinderen. Goedemorgen, meneer Hoefnagels. Goedemorgen. Wat is de belangrijkste missie van de minister van Kinderen? Nou, de minister van Kinderen is in een letterlijke zin bedoeld, deze minister zou het mandaat van de hele regering moeten hebben om dat alle maatregelen die genomen worden in lijn zijn, overeenkomen met het kinderrechtenverdrag. Mm-hmm. Wij hebben als Nederland het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties geratificeerd, goedgekeurd, vastgelegd. Wij zouden dat volgen. En dat doen we niet. Nee, dat is eigenlijk wat Mark Dullard vanochtend ook aangeeft. Hè? Dat is het belangrijkste reden. We hebben onze handtekening gezet. Dan moet er ook naar gehandeld worden. En dat laat men achterwege. Klopt, helemaal waar. Ja. Hoe zou het concreet wat u betreft die invloed geregeld moeten worden? Een minister zou, als dat is één vorm. Je kunt er ook, er zijn ook andere manieren, zeg maar, wat Child Right Impact Assessments genoemd wordt. Dus een soort kinderrechten toets waarin je nagaat of een besluit wel genomen mag worden. Dus u maakte net ook het stapje naar corona. Er zijn in andere Europese landen ministers van kinderen. En die hebben naar kinderen geluisterd. En bijvoorbeeld in Ierland. En daar gingen de scholen wel door. Over zonder dat het erge effecten had op de coronaverspreiding. Dus omdat je dat niet zomaar kan wegnemen uit de levens van kinderen. Zo'n ongelooflijk belangrijk termijn als school. Ja. Daar leven kinderen ook. Het is het tweede pedagogisch milieu. Dus u denkt ook dat het daadwerkelijk tot andere afwegingen zou kunnen leiden op het moment Absoluut. Dat er serieus naar geluisterd wordt? Meerdere keren wordt vanochtend terecht genoemd het perspectief van kinderen. Ja. En niet alleen het naar de kinderen luisteren, maar wat Kimberly en ik ook naar voren bracht. Kijken wat het impact heeft. Dus in een deel van het gesprek gaat vandaag over artikel 12, waarin het recht op participatie is geregeld. Mm-hmm. En dat betekent niet alleen dat je naar kinderen luistert, wat beweeg je, wat vind jij belangrijk, maar ook dat je daar wat mee doet. Ja. Dank u wel, meneer Hoefnagels. Helder verhaal. En waar de minister van Kinderen voor staat. Tot slot ga ik nog naar Eveline Krona. Zij is hoogleraar ontwikkelingsneurowetenschap. Schrijver ook van Het puberende brein. U kent dat ongetwijfeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik lees even voor. Het brein is pas vanaf 25 jaar uitontwikkeld. Dus waarom zou je jongeren impact en invloed gaan geven? Nou, juist. Want het is een hele belangrijke vormende fase in je leven. Ja, maar dan krijg je toch altijd het verhaal van ze kunnen wel iets vinden, maar ze leven bij de dag. Ze kunnen de consequenties van handelen niet overzien. Dus ja, moet je die dan betrokkenheid bij beleid geven? Ja, jongeren nemen vaker wat keuzes op basis van emotie. Maar dat betekent niet dat ze niet op de lange termijn kunnen denken. En het is ook niet altijd slecht om keuzes door je emoties te laten leiden. Nee, gelukkig doen volwassenen dat nooit. Toch? Nou, zo is het. Ja, zitten jongeren erop te wachten? Zeker, want het is eigenlijk een fundamentele behoefte van jonge mensen om gezien, gehoord en gerespecteerd te worden. Dat is altijd zo geweest. Dat is iets waardoor jongeren gevoel hebben van bij de samenleving te horen. Dus het is heel goed voor hunzelf. En bovendien zijn jongeren altijd de vernieuwers in de samenleving. Dus het is ook heel goed voor de samenleving zelf. Ja, dan krijg je dat perspectief weer, hè, waar we het net over hadden. Nou, zeker. Ja. Ja, en misschien maak ik het dan te groot, hoor. Maar als we nu veel verhalen horen over jongeren die zich zorgen maken over de toekomst, die een bepaalde uitzicht hebben of een bepaalde machteloosheid hebt, op het moment dat je meer het idee hebt dat er naar je geluisterd wordt of dat jouw visie ook serieus genomen wordt, kan dat het totale welzijn van jongeren doen verbeteren? Of is dat te veel? Nee hoor, dat is een heel goed punt, want er zijn wetenschappers het ook wel over eens. We zien dat mentale gezondheidsklachten toenemen. Maar als je het gevoel hebt dat je gehoord, gezien en gerespecteerd wordt en erbij hoort, dan kan dat die negatieve gevoelens verminderen. Ja. Dus wat u betreft vastleggen in de wet? Nou, ja. Oké, okay. Helder. Eveline Krone, okay. Dank nog. Okay. Daniel van Duin die meldt nog via de Radio 1-app. Ik heb een partij voor jongeren opgericht, LEF. We doen mee met de Tweede Kamerverkiezingen en we willen de kiesgerechtigde leeftijd schrappen uit de grondwet. En in iedere organisatie een jongerenvertegenwoordiger. Dus dat nog tot slot als het gaat om die betrokkenheid en ook de impact en invloed die jongeren kunnen en willen hebben. Online kunt u nog mee blijven praten of zich aanmelden, hoe oud of hoe jong je ook bent, voor de Spraakmakers Community. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Is het mogelijk dat je niet meer weet hoe echte chocolade smaakt? Hoe heerlijk het is als je de smaak van de cacaoboon wel proeft. Goed om te weten dat we bij Drosten nog steeds chocolade maken zoals het hoort. Al sinds 1863. Drosten. Proef het verschil. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Vandaag haalt mama me van school. Ze is dan heel vrolijk, maar thuis moet ze meteen weer naar bed. Dan is ze moe omdat ze reuma heeft. Daarom heb ik liever dat de buurvrouw me haalt. Maar dat durf ik niet te zeggen. Je wil er zijn voor je kind, maar dat lukt vaak niet. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. 10 uur. NPO Radio 1. Guylaine Plag. We tellen af naar de verkiezingen. En de vraag is, weten de campagnevoerende Kamerleden wel de mogelijkheden van sociale media voldoende te benutten? We gaan die analyse zo meteen horen in het Mediaforum. Eerst nu, honderden doelen in de Gazastrook zijn gebombardeerd. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. Israël zegt dat er afgelopen nacht bij die luchtaanvallen een aantal commandanten van Hamas is gedood. Ook zou een tunnelschacht onder vuur zijn genomen die Hamas snelle toegang tot de kust gaf. Het waren luchtaanvallen op doelen in heel de Gazastrook, zegt correspondent Nasra Habiballah. Zowel in het noorden, waar Israël mensen had opgeroepen om te evacueren naar het zuiden. Maar ook in het zuiden wordt er gebombardeerd. Volgens berichten van de nieuwszender Al Jazeera zijn er door heel Gaza heen sinds gisteravond zeker 110 mensen bij bombardementen om het leven gekomen. Rusland is begonnen met het recruteren van vrouwen voor de oorlog in Oekraïne. Volgens een onafhankelijk Russisch journalistiek platform vraagt het leger om sluipschutters en dronebestuurders. Tot nu toe hebben vrouwen in het Russische leger tijdens deze oorlog met name gewerkt in medische functies en als keukenpersoneel. Ook andere groepen, zoals migranten, worden het leger binnengehaald, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. De afgelopen vrijdag hebben we gezien dat er na het vrijdaggebed bij een van de moskeeën in Moskou dat daar de politie mannen stond op te wachten. Een deel van die mannen is naar bureautjes van het leger vervoerd, werd daar onder druk gezet om een contract te tekenen met het leger. Dus dat zijn dingen die heel veel onrust hebben veroorzaakt. Want het gaat om een hele kwetsbare groep waar ook de Russische samenleving niet zoveel wordt meegevoeld. Rusland voert inmiddels al 20 maanden oorlog tegen Oekraïne met aan beide zijden grote verliezen. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er aan Russische kant zeker 150.000 militairen gedood of ernstig gewond geraakt. De omzet van uitzendbedrijf Randstad is weer gedaald. In het derde kwartaal kwam de omzet uit op ruim 6 miljard euro, 8% minder dan een jaar geleden. De netto-winst daalde tot 190 miljoen euro. Nu werken wereldwijd een kleine 600.000 mensen via Randstad. Een jaar geleden waren dat er nog 650.000. Mensen die gedupeerd zijn door de overheid, zoals de toeslagenouders, worden nauwelijks gehoord door de instanties die hersteltrajecten doen. Dat zegt ombudsman van Zutphen. De overheid heeft volgens hem niet genoeg zicht op wat slachtoffers nodig hebben. Een lezing die voor zondag gepland stond in herinneringscentrum Kamp Westerbork gaat niet door omdat een van de sprekers is bedreigd. De man zou spreken over de Jezidis die het slachtoffer waren van genocide tijdens het bewind van terreurbeweging IS. Wie hem bedreigt en waarom is niet bekendgemaakt. In Den Haag dient vandaag de rechtszaak tegen de Nederlandse staat van nabestaanden van de aanval op Hawija in Irak. 8 jaar geleden bombardeerden Nederlandse F-16-piloten een bommenfabriek van IS in Hawija. Daarbij kwamen zeker 70 burgers om het leven. Advocaat Zegveld staat de nabestaanden bij. Ze zegt dat Nederland had moeten weten dat er in de buurt van de fabriek burgers zaten. Ook vindt ze dat Nederland beter had moeten berekenen wat de impact van die aanval zou zijn. Verslaggever Ben Meindertsma. Nederland had moeten berekenen, zegt zij, wat er zou gebeuren als de bommenfabriek de lucht in zou gaan. En Nederland had heel precies berekend wat er zou gebeuren als er 6 bommen zouden worden gegooid, wat de impact van die specifieke bommen zou zijn. Wat er zou gebeuren als de fabriek zelf zou ontploffen. Ja, dat was niet berekend. Nou, dat vindt zij een fout. Viaplay heeft op het allerlaatste moment de publicatie van de kwartaalcijfers uitgesteld. De reden is volgens de streamingdienst dat er nog belangrijke gesprekken lopen over de toekomst van het bedrijf. Zo praat het Zweedse bedrijf met aandeelhouders en geldschieters over een mogelijke herstructurering en verkoop van activiteiten. Viaplay zendt de Formule 1 uit, maar kampt al tijden met een miljoenenverlies. Wanneer aandeelhouders wel meer horen over de prestaties van het bedrijf in het derde kwartaal, is nog onduidelijk. De weersverwachting nu nog droog. Later vanochtend trekt buiige regen van zuid naar noord. Vanmiddag wordt het in het zuiden droog en breekt de zon af en toe door. 12 tot 14 graden wordt het. Morgen veel bewolking en vooral in het zuiden en midden dan kans op regen. In het noorden af en toe zon. En dan wordt het opnieuw maximaal 14 graden. Dorot, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Er zit er hier eentje uit te hijgen, namelijk van alle files die er 2 uur en 3 kwartier over heeft gedaan. Karin Essaus, welkom. Dankjewel, dankjewel. Erwin, hoe staat het ervoor? Nou, het is ongetwijfeld ook een verhaal van de A27. Yes. Ja, de A27. Dat is bingo. Gorkum richting Utrecht tussen Noordloos en Knoopend Lunetten. 16 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden. Een vrachtwagenbrand. De rechte rijstrook is dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot 11 uur vanochtend. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daardoor tussen Knoopendel en Everdingen 13 kilometer langzaam rijden. Op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordloos en Hank. 13 kilometer stilstaand verkeer. Nog steeds een uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is de rechterrijstrook tot 11:30 dicht. Verkeer richting Breda-Antwerpen kan omrijden via Rotterdam. A15, A16, A58. Als accountant de software voor je laten werken? Start met Visma e-accounting. Touchless boekhouden. Daarmee worden je klantadministraties in een paar simpele stappen met data gevoed en op orde gebracht. Dat scheelt handen en tijd. Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. Mijn angst is niet mijn angst. Mijn lotgenoten zijn anderen dan die van mij. Mijn kanker is niet mijn kanker. De wereld van kanker is voor iedereen anders. Een patiëntenorganisatie is er voor jou. Weet wat er speelt bij jou en komt op voor jouw belangen. Je vindt alle patiëntenorganisaties op kanker.nl. Touchless boekhouden inzetten voor je kantoor? Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. De organisatieadviseurs van Leeuwendaal maken werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller. We halen het beste uit ieders talent. Leeuwendaal werkte samen met schrijver Ronald Gippard aan zijn nieuwe boek Het Beste van Jezelf. 13 succesvolle Nederlanders lieten hun talenten door ons analyseren en Ronald voerde indringende gesprekken met hen. Het Beste van Jezelf is een boek boordevol inspiratie en waardevolle lessen. Lees meer op leeuwendaal.nl of ga direct naar je boekhandel. Leeuwendaal. Ontwikkeld, organiseert en versterkt. Intieme ongemakken en strijd op de werkvloer. Gynaecoloog Esther probeert de gevoelige onderwerpen uit de taboesfeer te halen. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan vulva's kijken. Ze pleit voor een nieuwe visie op vrouwengeneeskunde, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Die boog kan niet de hele tijd gespannen staan. De komische serie De Poli. Zondag, 9:10, Avrotros, NPO 3. Uw vermogen, uw keuze. Kies Crowd Real Estate voor zekerheid. Maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheden. Crowdrealestate.com. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. TikTok heeft ruim 3 miljoen gebruikers, het grootste deel zijn twintigers. Nieuwe kiezers die je aan je wil binden als politieke partij. En toch hebben veel Kamerleden er nog niet echt kaas van gegeten. En Israël toonde vreselijke beelden van 7 oktober aan buitenlandse journalisten in een georganiseerde persviewing. Dit zijn onder meer de onderwerpen in ons mediaforum van vandaag. Met Jaap van Zessen zit hier aan tafel. Hij is online mediaadviseur en digitaal strateeg. Karin Essaus, adjunct hoofdredacteur van het AD. Net binnen dus. Goedemorgen, Karin. Goedemorgen. Inmiddels op adem gekomen. Zeker weten. Gelukkig. En onze spraakmaker is vanochtend hoogleraar Griekse taal en letterkunde Ineke Sluiter. We beginnen, Karin, met jouw mediamoment. Je hebt gisteravond genoten van de grand dame van de Nederlandse televisie bij Galit en Sophie. Ja, wie niet zou ik bijna zeggen. Want ook hier begint iedereen te glimlachen als je Sonja Barend op televisie ziet. Ze zegt het zelf ook. Haar prijs, de Sonja Barend Award, waar we het over hebben, is ook een beetje een prijs voor zichzelf, voor haarzelf. Want ze zegt 1 keer per jaar mag ik aanschrijven. Op tv? Ja. Ik heb het even opgezocht. Volgens mij is ze ergens midden 80. Maar als je dan aan tafel aanschuift, dan is het niet alleen in de studio, maar ook op de bank. Iedereen heeft een glimlach en kijkt naar haar, omdat ze toch echt wel, ja, grandam, wat je zegt. Ja, het is echt een ook hoe zij over het vak praten, ja, over jongere talenten. Ja. Het is mooi. Ja. Eva Jinek won de Sonja Barend Award voor het interview met Camille van Gestel, de compagnon van Siebert van Linden in de mondkapjesdeal. God, wil je meehelpen op non-profit basis de zorgsector in Nederland te helpen zichzelf te beschermen? Op dat moment dat jij deze uitspraak deed, was de deal al gesloten. En je wist ook dat je miljoenen ging verdienen. Oh, op het moment dat dit opgenomen wordt? Ja, dat klopt. Maar voorheen was het altijd Siebert die zei om niet. Maar hier, jij ook. Jij bevestigt dat beeld dat het om niet is. Zo praat je er ook over, wetende dat je die deal al hebt gesloten. Ja, dat is interessant, dat heb ik me nooit beseft. Sterker nog, op de dag dat deze podcast is opgenomen, kreeg jij 800.000 euro op je rekening gestort. Dat was dividend uitgekeerd uit jullie BV. Is het op dezelfde dag geweest? Op dezelfde dag. Ja. Het was een deel van het gesprek en het fragment ook waarvan Eva zelf aangaf van dat vond ik het sterkste onderdeel eruit. Want dan weet je van, dan heb je iemand zo ontzettend klem eigenlijk. Precies. Komt hij niet meer uit. Ja. Ik weet niet of jullie meer inzenders en nominaties hebben gezien, maar terechte winnaar, Karen, wat jou betreft? Ja, absoluut. Wat mij betreft zeker weten. Ik kan me het ook gewoon echt nog herinneren. Ik krijg bijna weer klamme handjes als ik dit hoor. Want ze zetten, wat je zegt, genadeloos klem. Hij kan echt geen kant meer op. En ze bouwt het zo minutieus op. Ze laat hem heel goed vertellen. Ze laat hem echt heel goed uitpraten, maar ze stelt elke keer weer een scherpere vraag. Ja, dat is echt vakmanschap. En wat ik ook heel mooi vond en sterk vond, is dat Eva Jinek gisteravond zei, ik heb dit goed gedaan. Ik zat er, ik zat er lekker in, maar dan anders verwoord. Maar ook, ze roemde haar redactie. Zeker. En dat weten wij natuurlijk als journalisten allemaal. Het is echt een teamwerk om samen iets moois te maken. Elodie Verweij had het voorbereid. Precies, in dit geval. En ze noemde haar naam. En dat vond ik echt heel erg mooi om te laten zien van deze feiten boven water halen. Ja. Dat maakt dat ik de juiste instrumenten heb om hem op dat moment dan ook te klem te zetten. Ik kan me voorstellen, Jaap, dat mensen daar niet altijd stil bij staan. Maar is natuurlijk ook, alles wordt voorbereid en je bent met elkaar aan het sparren over wie waar, wat voor inbreng jij hebt en wat belangrijk is, hoe de dynamiek is. De redactie is zo ontzettend belangrijk. Precies, en vaak hoor je het wel in een dankwoord van we willen de crew bedanken of zo. Maar dit was heel, heel goed en het is inderdaad, je ontkomt er niet aan. Je had supergoed voorbereid moeten zijn, dat is ook gebeurd. Nu is het natuurlijk ook wel een onderwerp waarbij wij spreken Nederland nog wel verbindt, want het was alles op één. Ja, zeker weten. Dat is ook waar. Eigenlijk. Dus in die zin was het ook, ook op online en social media wordt het nog een keer extra, krijgt extra veel likes, want iedereen vindt het heerlijk natuurlijk dat die gasten. Ja, waarbij Eva ook wel zei van dat weet je dat het sentiment is, en dan is het extra prettig als je puur feitelijk iemand klem kunt zetten of in ieder geval het ongelijk kunt antwoorden. Ja, we hebben het echt in de hoek gedreven. Ja, dat is prachtig. Want de waarde van de redactie is één ding. Jij gaf aan Eva, die zit daar, doet het gesprek op dat moment. En wat zij aangaf is, toen zij eerder had gewonnen, dat Sonja Barend toen zei van dat het zo goed is dat ze iets van zichzelf durft te laten zien. En dat voor haar een inspiratie is geweest om dat vaker te doen. Ja, dat vond ik echt een mooi moment. Want ze kwam ook voor het eerst weer naar de bevalling van haar tweede kind, de geboorte van haar tweede kind, kwam ze weer op tv. Ze ging zitten bij Khalid aan tafel. En ze begint meteen over die aanmoediging die ze voelde toen ze in 2018 de Sonja Barend Award won. En dat vond ik heel, heel mooi om te zien. Want ze zegt van het heeft mij aangemoedigd om iets meer van mezelf te laten zien. En ik denk dat dat ook wel tekenend is voor hoe ons vak ook langzaamaan nog steeds weer wat meer verandert. Dat het ook mag. Je mag ook meer kleur laten zien. Je mag ook meer van jezelf in vragen gooien. En ik denk dat we lange tijd hebben gedacht van dan is het niet meer objectief. En dat is natuurlijk ook echt heel erg wankel evenwicht. Maar tegelijkertijd geeft het ook juist meer kleur en transparantie als je het wel doet. Ja, want waar ligt, je geeft zelf al aan, wankel evenwicht. Waar ligt die grens wat jou betreft? Nou, ik denk dat het ook heel erg uitmaakt in wat voor soort programma je zit. Als jij in een talkshow, want daar hebben we het over, dat doet, dan kent iedereen jou. Maar als bijvoorbeeld een NOS 8 uur journaal presentator ineens iets van zijn kleur laat zien, dan voelt dat ongemakkelijk. Dus ik denk dat je heel erg juist moet weten als journalist wanneer je dat wel of niet doet. In print doen we dat natuurlijk bij de krant, bij het AD ook. Je hebt columns waar mensen gewoon hun eigen podium hebben, waar wij als hoofdredactie ook niet van kunnen zeggen van hey, zou je dat nou wel doen? Ja, je kan die vraag wel stellen, maar daar blijft het dan kunnen, ook bij. Kunnen niet zeggen dat je gaat dat aanpassen. Ja, ja. Dus daar moet je heel zuiver in afwegen. Het is wel vaak de menselijkheid die je kan tonen zelf natuurlijk, maar echte kleur zie je toch ook maar weinig, toch? Ja, nee, dat klopt. Ja. Want wat is kleur? Misschien zeg je dat wel goed, menselijk. Die menselijkheid van ik vind het erg, wat het met iemand doet kun je wel zeggen, maar welke politieke voorkeuren de hosts hebben of de presentatoren, ja, dat weet ik niet. En dat zie je ook weinig. Ja. Dat lijkt me maar goed ook. Ja, nee. Dus dat maar kleur kan natuurlijk ook meer afkeuring zijn of een veroordeling zijn. Dat hoeft niet altijd politiek gelieerd te zijn. Dat klopt. Nou ja, want Eva Jinek zei dat gisteren ook. Ze verwoordt eigenlijk meer op dat moment wat mensen op de bank voelen. Ja. Want Wouter de Winter zat er ook en die zei, ik zat in het publiek en ik wilde dingen gaan gooien naar hem. Ik had het gevoel van, kom op man. En dat is heel prettig. En ik denk dat ze dat, daarom zeg je het wel goed, misschien is het meer de menselijkheid of de emotie die je laat zien, waardoor dat gesprek veel beter wordt. En extra lading en scherpte kan krijgen. Ja, precies dat. Ja. Ineke Sluiter, waar heb jij behoefte aan als je kijkt bij een interviewer? Is het prettig of niet altijd? Ja, nou, ik zit hier eigenlijk heel geïntrigeerd naar te luisteren, omdat het heel erg klopt met alle voorschriften van de retorica. Dat namelijk ook de persoon van wie spreekt en het karakter. En dat gaat dan inderdaad niet of op welke partij je stemt, maar ben je een goed en moreel betrokken mens? Dat werkt beter. Dat weten ze al in de oudheid. En dat is hier dus kennelijk ook wat jou aanspreekt. Ja. In hoe Eva Jinek dat doet. Ja, ja, dat werkt dus op het publiek. Ik vind dat ook mooi. Maar er zit natuurlijk een verschil in. Want daar met qua evenwicht ze had ook kunnen zeggen van ik vind het gewoon hufterig dat je dat hebt gedaan. Maar dat zegt ze niet. Maar je kunt ervoor, je kiest ervoor om een hufter te zijn. Dus daar zit wel een oordeel hele in, maar niet wat je per se vindt van iemand. Precies. Daar is zit, daar die daar balans? Zit die nuance. Daar zit die balans. Voor mij wel. Je zegt veel, maar je zegt het niet letterlijk. Ineke. Ja, nou, ik denk dat het de beoordeling onvermijdelijk is dat je zelf ook die term wel voor je rekening zou durven nemen. Maar het was inderdaad een interessante manier om het te vragen. Want daardoor moet iemand opeens, als je alleen maar scheldt, dan kan je niks terugzeggen. Maar als je vraagt naar, dus hoe kom je tot deze stap? Dat is een goede manier om het te doen, ja, zeker. Ja, waarin dan best wel jouw eigen gevoel enigszins ja, het is er wel. Het naar is boven er mag komen. Het is er wel. Want dat is wat er gebeurt. Ja, en dat dan ook nog live doen, hè? Want dat is het. Ik bedoel, het is echt een vak. En het is echt niet, nou, daar weet je alles van. Hoe hebben ze die man zo ver kunnen krijgen? Hij wilde zelf heel graag gewoon zijn perspectief van het verhaal vertellen. En ik weet, dat kwam gisteren ook even ter sprake. Ja. Na afloop van het gesprek, dat hij nog met Eva op de foto. Ik had dat toen ook van wat mensen gehoord. Hij liep daar ook gewoon rond als zijnde van, nou, het is goed gegaan. En ik heb mijn zegje kunnen doen. Echt de verblinding van dat groepje. Want dat is natuurlijk verbijsterend op zich. Dat je in die positie weet te Nou, ook wel onervaren, dat merkt hij wel. Met media in ieder geval. Ja. Ik had het idee dat Eva daar ook wel enigszins verbaasd over was. Ja. En hoe zij gisteren reageerde. 31 minuten lang duurt het. En het is geen moment saai. Ja. Overigens vond ik dat bij Rutger en de nationalisten ook qua evenwicht van wel aangeven wat je ervan vindt, hoe je erover denkt, zonder het letterlijk te zeggen. Ja. Ja. Dus dat mag best vaak gebeuren. Ja, zeker weten. Dan, Jaap van Zessen, jouw mediamoment is de berichtgeving over de voortvluchtige verdachte Bradley Dorder. Wat valt jou daarin op? Nou, ik kreeg gisteren, moet ik zeggen, de teletextpagina. Dat zie je ook niet zo vaak meer. Maar de teletextpagina waarop stond dat je op moest passen in het OV en met name in de trein, want daarmee reist hij. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk een oproep aan heel veel mensen, ja, waar je niet zoveel mee kan. Want ja, je moet nou eenmaal gaan reizen, dus je hebt daarmee te maken. Ja. Het geeft ook heel veel. Het is heel goed om het natuurlijk te benoemen. Maar als mijn kind met, we hadden het er net over, hij is 9, die gaat gelukkig nog niet met de trein. Maar als hij met de trein zou gaan, dan zou ik denken, nou, wat. Ja, zou je dan nu vanochtend even denken, ja, even niet komen dagen? Het is natuurlijk onzin en statistisch gezien ook. Maar toch, ja, je bent toch een beetje bezorgd. Je krijgt er vragen over door het OV. En natuurlijk moet de politie dat ook wel zeggen. Dus dat enerzijds, dus dan heb je dat de OV-vraag. En anderzijds heeft het zich dus heel erg afgespeeld op dat op die chatsite die. Sorry, die Bullchat heet. Ja? Dat is een datingsite voor homoseksuele mannen, waar je niet hoeft aan te melden en zo. Nou, het lijkt daarmee te maken te hebben. Het is nog niet helemaal bevestigd. Ja, als je daar actief op bent, ja, dan, die site kan beter ook maar even plat tot die gevonden is, zou je dan denken. Of het zijn eigenlijk twee verhalen die verteld worden. En dit is eentje die jij waarschijnlijk ook vanuit je online achtergrond eruit haalt. Ja, wat doe je dan met zo'n site? En ik zat even te kijken en nog steeds, je hebt duizenden gebruikers. Ja, wat moet je dan mee? Weten die mensen überhaupt wat het speelt? Want je moet maar het nieuws volgen om dit te volgen. Of zou zo'n site dat zelf moeten. Want je kunt je eigenlijk, begrijp ik, bij dat bullshit, onder elke naam kun je opgeven. Ja. Je zit erop, er zit nul beveiliging. Geen enkele verificatie. En die man in Zutphen, die was. Die had eerst een videogesprek met hem gehad, waarom hij hem ook herkende. Dus daarom kon hij ook de politie erbij betrekken en zo. Dus hij is daar actief. Het linkje met de omgekomen psychiater uit Rotterdam, ja, lijkt ook die kant op te gaan. Is nog niet helemaal duidelijk. Ja. Maar ook met, ja, stel je voor, je zit op die site en je hebt het nieuws niet meegekregen. En ja, wat dan? Soort chat-apps, worden sowieso gevaren daar of potentiële risico's van onderschat? Nou, als je erop gaat zoeken, dan vind je heel veel nieuwsberichten die daar wel over gaan. En ja, het is net als met heel veel dingen. Heel vaak gaat het goed natuurlijk. En je ziet wel heel vaak dat mensen met kwade wil, die komen wel in het nieuws met deze site in ieder geval. Dat ze dus kennelijk afspreken en dan loopt het slecht af. En dat gaat natuurlijk heel vaak goed. Maar nu al een paar keer ook niet. En dan, die site blijft in de lucht. En dat mag ook. Ja, dat interesseert me wel. Ja, en zo'n trein is natuurlijk, natuurlijk gaan mensen met de trein. Nou ja, het is natuurlijk ook hoe langer iemand vrij rondloopt of die gekke dingen gaat doen. Dat was gisteren aan de talkshowtafels, werd dat ook wel duidelijk. Maar waar ligt dan, Karin, de grens tussen angst inboezemen of terechte berichtgeving rondom opsporen. Ja, precies. Dat is echt een ingewikkelde. Want ik vind ook dat media nooit een verlengstuk moeten zijn van opsporingsinstanties. Daar moeten we echt heel voorzichtig in zijn. Tegelijkertijd is dit ook wel een zaak die heel erg tot de verbeelding spreekt, waardoor er ook veel over bericht wordt. Ja, en naam en toenaam, beloning, dat horen we ook niet vaak. Nee. Ja. En ook de manier waarop de politie, ik hoorde dat gisterochtend was volgens mij op Radio 1, uiteraard, een oproep over van de politie. Die zeiden van ja, blijf echt uit de buurt. Ga niet met hem in gesprek. Maak geen contact. Dat soort hele duidelijke aanwijzingen, dat hoor je niet vaak. En ja, als je het dan hebt over maak niet bang, hè, media maak niet bang of maar informeert, dan is dat wel in wat mij betreft een grensgeval. En dan neemt de politie dat uiteraard voor rekening. En ze zullen alle reden hebben om dat te doen. Maar dat maakt dit wel een hele intrigerende zaak. Maar als u het hoofdredacteur heb je dan zoiets, dit is dus wel een zaak waarbij we duidelijk die waarschuwing afgeven, omdat de politie het zo duidelijk aangeeft. En dat bedoelen we niet om extra onrust te creëren, maar omdat het kennelijk we afgaan op de politie dat het van groot belang is. Ja, het is dat je een open gesprek hebt met, daar is die weer, de redactie, om te bekijken van hoe gaan we dit verhaal in de krant tot een verhaal maken. Ja. Is dat zuiver het opsporingsbericht en hij wordt gezocht, punt? Of is dat ook de context die jij nu schetst van de chatsites? En uiteindelijk hebben we daar vandaag in de krant voor gekozen naar een debat, omdat ook een van onze collega's zei, en volgens mij was het de nieuwschef zelf, die zei van ja, het verbaast me dat er zoveel van die sites zijn en elke keer als je een soortgelijke zaak hoort, is het ook weer een andere naam van een site. Ja. Dus daar zat bij ons de fascinatie in, zijn we op die invalshoek verder gegaan. Maar ja, dat moet je natuurlijk wel. Die je maakt. Ja, en je wil vooral ook niet bang waken, maar wel goed informeren. Ja. En een maand onder de radar blijven, of tenminste, hij is nu 2 weken. Dat is gisteren zei Mick van Wely dat aan tafel bij Humberto. Ja, dat is net het programma Hunted. Daar hebben ze mensen altijd heel snel te pakken. Ja. Ja, en het is ook weer ergens, zou je het knap kunnen noemen, dat iemand zo lang kennelijk wegblijft. Dat hoorde ik hem ook zeggen, inderdaad. Ja. Het is ook Ineke Sluiter, jouw associatie was dat. Als je kijkt wat ze kunnen met Hunted, voor de mensen die dat programma kennen, je kan echt alles opvragen aan nou ja, hoe mensen gecommuniceerd hebben, camerabeelden, pintransacties, noem het maar op. Ja, maar daar mogen de voortvluchtigen ook bepaalde dingen niet. Ja. En dan zie je dat als je daar vrij in bent, dat het een stuk ingewikkelder wordt voor de opsporing. Ja, in dit geval weet hij het nog steeds vol te houden. Dan de verkiezingen. De campagnes zijn natuurlijk druk bezig en we praten nog steeds over dat eerste verkiezingsdebat. De ogen zijn gericht op Pieter Omtzigt, die op dit moment zijn verkiezingsprogramma bekend maakt. Eerst even daarover, want de aanwezige verslaggevers die vinden de gang van zaken licht opmerkelijk. Lamia Aroui, politiek verslaggever van NRC, die schreef net voor 10 uur op X: zometeen begint in Nieuwsport de persconferentie van Omtzigt over het verkiezingsprogramma. Pers krijgt nu het verkiezingsprogramma. 7 minuten leestijd voordat Omtzigt zijn speerpunten presenteert en we vragen kunnen stellen. En Roel Schreinemachers van RTL Nieuws schrijft bij de presentatie van NSC: we krijgen nu het verkiezingsprogramma uitgedeeld, maar mogen daarom 11 uur pas uit citeren. Op alles wat Omtzigt in de persconferentie zegt, rust geen embargo. Nou, wauw. Goed geregisseerd. Zeg dat. Die manier zeggen. Ja. 7 minuten. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat als je gewoon inderdaad politiek verslaggever bent en je kent deze gang van zaken uiteraard niet, en het gaat zo dat je daar dan kritische vragen bij stelt. Want hoe dik is dat verkiezingsprogramma? Ja, 7 minuten leestijd. Ik heb het nog niet onder ogen gezien, maar 7 minuten is niet zoveel. Ik denk, gelijk aan ChatGPT, dan kun je wel komen samen. Dat zou een goede aanpak zijn. Ja. Maar je hoorde bij ons bij de politieke redactie ook dat ze zeiden van ja, het is misschien een extract van het boek dat hij al geschreven heeft. Dus waarschijnlijk Hij wel bij College Tour eigenlijk min of meer aan. Precies, afgelopen zondag. Ja. Ja. Maar goed, dan nog ben je wel benieuwd naar die speerpunten. En misschien zijn ze ook wel in 7 minuten te vangen. Ja, maar misschien heb je het zwart op wit gekregen. Dan kun je ChatGPT er niet echt op loslaten, toch? Jawel, tuurlijk. Als het niet digitaal is? Ja, dan kun je het weer omzetten. Dat kan allemaal. Oké, maar dan ben je 7 minuten verder, vrees ik. Moet lukken. Of niet? Nou, ik denk dat het in 7 minuten... Wij wel, Jaap niet. daar zit het verschil. Ja. Ik hoop dat wij na 11 uur in ieder geval ook meer kunnen vertellen over de punten waar die voor staat. Dan nu was het interessant om te kijken hoe die campagne op sociale media worden gevoerd. Jaap van Zessen, daar ben jij ingedoken. Ja. Zijn alle partijen op sowieso alle sociale media kanalen vertegenwoordigd? Nee, dat is wel iets opvallends, want richting zo'n verkiezingen kijken ook altijd wat doen ze en hoe actief zijn ze en zo. En er zijn Een aantal grote kanalen en vooral TikTok valt op. TikTok is natuurlijk, hangt altijd een zweem Chinese overheid omheen. Ambtenaren worden ook geadviseerd om geen telefoon te gebruiken met TikTok erop. Dus eigenlijk is het advies, doe het niet. Sowieso bij een paar partijen toch ook? Die dat... Nou, dus inderdaad, na de vorige verkiezingen van de Provinciale Staten, toen zijn de VVD en de D66 ook gestopt. Ja, dus dan ga ik kijken, nou, nu komen de verkiezingen, zijn ze misschien stiekem toch weer opgegaan. Hè? Want er zitten 4 miljoen mensen, hebben een account in Nederland. 2 miljoen mensen kijken elke dag. Dat is echt een aanzienlijke groep. En ook heel veel jeugd. We hoorden net al even. Dus daar zit wel je achterban. En het is een manier hoe je zelf kan regisseren wat mensen te zien krijgen natuurlijk. Maar het valt op dat alle social media kanalen, dus Instagram, Facebook, TikTok, ook YouTube, zijn ze allemaal actief, behalve op TikTok. Daar zijn er maar een aantal actief. En vooral de BBB is daar heel groot en actief in. Ja, die maken dus de keuze, wij doen het wel. Maar een flink aantal niet. En ook de lijsttrekkers daarvan niet. Dus het is op zich goed afgesproken. Het is ook practice what you preach. Dus Je kunt zeggen, er zit wel continuïteit qua beleid. Of ontzeggen ze zichzelf hiermee heel veel? Toen ze zichzelf in april zeiden van we gaan eraf, hadden ze misschien niet verwacht dat het een half jaar later verkiezingen zou zijn. Anders had het misschien weer anders gedaan. Dus, en dat valt wel op en hoe profileer je. En als ze dan actief zijn, want ze zitten ook op Instagram en op Facebook. En daar hebben ze soms 100.000 volgers, net hoe lang ze actief zijn en zo. Ja, dan zie je dat sommige lijsttrekkers, een Pieter Omtzigt heeft deze maand één bericht op Facebook geplaatst. En ik geloof dat hij 50.000 volgers heeft. Nou ja, als dat bij een AD zou gebeuren of ergens anders, dan zou je zeggen, joh, dat gaat niet tijd goed. Tijd voor een functioneringsgesprek. Ja, dat helpt of niet. Ja, absoluut. Ja, dan zie je, het is het social media beleid van een MKB-bedrijf, zeg maar. Dus het is er is iemand die het een beetje erbij kan doen. En dat is het. En dat, zo wordt social media gebruikt. En het stom is, dan vind ik altijd dat je richting verkiezingen de laatste week gaat iedereen volle bak wel op social media. En dan wordt er ook voor duizenden euro's aan advertenties ingekocht. Ja. Terwijl als je die periode daarvoor gewoon consequent inzet op het bouwen van je publiek, dan ben je veel minder geld kwijt. Maar in hoeverre we hadden vorige een wetenschapper hier zitten, die gaf ook wel aan van het is natuurlijk logisch dat het gebeurt, alleen de impact is niet heel erg groot. Het is groot, zeg maar, in hoeverre je mensen echt helemaal nieuw naar je partij trekt. Dat gebeurt niet zoveel. Het is eerder een bevestiging als mensen al sympathie hebben voor jou. En het is ook in combinatie met bijvoorbeeld journalisten die duiding geven op een debat. Van dat is de grote winnaar, om dan dat massaal natuurlijk ook via de socials uit te venten. Ja, ben natuurlijk, wie ben ik om een onderzoeker tegen te spreken? Dus maar de kans dat je iemand gewoon bereikt via social media en via eigen kanalen, die is gewoon vrij groot. En het effect van social media is dat mensen het ook gaan delen. Dus daarom zie je ook vooral korte quotes. Het zijn allemaal hele korte fragmenten. En dan hoop je dat mensen dat gaan delen. En ik zeg altijd met social media, in het ergste geval kijkt er niemand naar. Ja, is er ook niks aan de hand. En in het beste geval bereik je heel veel mensen. Ja, maar goed, je investeert er wel in. Nou ja, je investeert een paar personen of één die er dingen mee doet. Maar ja, dat is in deze tijd goedkoper dan dat je de laatste weken heel veel advertenties moet kopen. En het valt gewoon op dat zodra de verkiezingen geweest zijn, dan zie je de activiteit ook weer helemaal inzakken. Want dan is het even niet meer belangrijk. En toch eigenlijk wonderlijk, hè? Ja. We hebben nu best wel een tijdje met sociale media te maken. Het is echt vreemd, maar er wordt gewoon niet in geïnvesteerd. Maar je ziet wel, kijk, een forum die afhankelijk is van eigen kanalen. Ja, die hebben elke dag plaatsen ze dingen op YouTube, op Instagram. Kun je van zeggen wat je wil, maar die bouwen daardoor wel een bepaalde onafhankelijkheid op en een publiek op. Ja, dat zou een trouwe achterban. De BBB is ook heel actief daar. Dat hebben ze in een jaar tijd eigenlijk opgebouwd daar. Dus een trouwe achterban, goed opgebouwd. Ja, ik vind dat wel slim. En als je ziet dat bijvoorbeeld sommige lijsttrekkers hebben nog geen blauw vinkje. Weet je? Dus om te weten van, is die het echt? Nou, in deze tijden moet je wel weten, is het een echt account of niet? Ja. Nou, er zijn heel veel lijsttrekkers die hebben dat serieus? Niet. Serieus? Ja. De nieuwe? Of niet? Dassen zelfs nog, Mirjam Bikker. Even kijken, wie was er nog meer bij? Ja, dat zijn toch dingen. Ja. Je kan het zelfs voor een paar euro kopen als je denkt van het is te moeilijk. Dus doe dat nou even. Nou, dat wordt ook nog een artikeltje, Karen. In het kader van de transparantie. Ja. Dankjewel, Jaap. Ja. Maar het is echt ontzettend fascinerend. Want je bereikt natuurlijk ook andere doelgroepen dan wanneer je via traditionele media advertenties gaat inkopen. Ja. Dus het gaat maar ik neem aan dat jij als journalist ook niet wil dat ze alles via de eigen kanalen doen. Als journalist, als DPG, denk ik, onze advertentie afdeling zou het minder leuk vinden, maar wij als krant, het fascineert me gewoon, omdat je volgens mij daar wil zijn waar je publiek is of je potentiële stemmers zijn. Ja, het is echt. Je ziet inderdaad bij Forum dat ze dat al heel lang doen en heel succesvol in zijn, ook zeker bij een jonge doelgroep. Ja. Zullen we dan, want je geeft aan, de ene is wat actiever dan de andere, even een paar fragmentjes luisteren om te kijken of het ook een beetje klinkt. GroenLinks en PvdA zitten op TikTok en dat levert het volgende hippe filmpje op. Hoi, ik ben Emily van het online team van GroenLinks PvdA. Vanaf vandaag staat ons concept verkiezingsprogramma online. Jullie hebben een heleboel vragen daarover opgestuurd en ik ga een paar daarvan nu beantwoorden. Ja, werkt dit? Ja, ik vind van wel. En als het niet werkt, nou ja, dan probeer je wat anders. Maar er zijn heel veel vormen waarin je het kan proberen. Niet te moeilijk doen. Ja, gewoon. En dat zie je. Nou, het hoeft allemaal niet te professioneel te zijn en zo. Maar wees er actief en zorg niet alleen voor je partij. Maar ook dat hele rijstreks. Pak je hele achterban. Iedereen die ooit. Alles mee pakken. Alle partijcorypheeën. Gooi ze erin. Zullen we ook nog even BBB TikTok na college tour? Nou, ik kan je vertellen. Als er zoveel geluld wordt in het nieuwe coalitie. Dan heb ik helemaal geen zin meer in. Karen? Dit is sterk, vind ik. En daarvoor hoef je dus ook geen social media afdeling te hebben die vervolgens zelf programma's gaat maken voor je online kanalen, social kanalen. Dat is niet nodig. Je hoeft alleen maar goed uit te venten, te verpatsen, wat je al hebt of wat andere traditionele media voor je gemaakt hebben en dat naar andere doelgroepen verspreiden. Ja, dus dat is inderdaad wat jij zegt. Een kort clipje wegzetten op je eigen kanalen. Dat net zo editen dat het voor jou heel goed uitpakt en je bent er. Ik wil nog iets anders met jullie bespreken. Gisteren nodigde Israël buitenlandse journalisten uit om te kijken naar beelden van de aanval van Hamas op 7 oktober. Heftige beelden waren het, die op de journalist waar we naar kunnen gaan luisteren, Jotam Confino, werkzaam bij onder meer BBC en CBS News, veel indruk maakte. He takes the grenade, throws it in, and it explodes in there. And the dad is killed instantly. You can see him lying on the floor. And the two sons come out of there. But with blood on their face and completely disoriented. And then they start screaming and they start running away from the scene. Ja, hij vertelt een vreselijk verhaal over zijn vader met 2 kinderen. Waarbij die vader dus gedood wordt en de kinderen bloedend wegrennen na een aanslag. Waarbij hij ook wel aangeeft, het zijn dus niet geëdite beelden. Die journalisten dus getoond worden, die allemaal veel indruk maken. En zij zijn dus uitgenodigd vanuit Israël om dat dus te bekijken. Karen, moet ik even denken, jij bent correspondent geweest in China. Als op het moment dat je voor zo'n persviewing wordt uitgenodigd, moet je daarop ingaan? Ik denk dat je met alles moet dat. En helemaal in deze moeilijke situatie moet je heel goed wegen wat je wel of niet doet. Ik vind wel dat het garen, dus het er naartoe gaan en het kijken, dat iets is van je taken. Wat je daar vervolgens mee doet, daar moet je een hele duidelijke afweging in maken. Want je kunt niet verifiëren of de beelden echt zijn, bijvoorbeeld. Precies, dat is ongelooflijk lastig. Ja. En daar moet je dus ook, of je moet daar transparant over zijn. Wat dus nu ook de hele tijd gebeurt, bij ieder bericht zie je bij wie de afzender is. En dan staat er ook altijd bij dat het één bron is, geen bron. Dus dat het nog niet bevestigd kan worden. Dat zou je hier dan ook moeten doen. Je zou ook de afweging kunnen maken om dan helemaal niet te gaan. Maar ja, dat is denk ik ook echt wel ingewikkeld. Want het is ook een persoonlijke afweging misschien voor de mensen die daar zijn. Ik zag een foto waarbij je inderdaad journalist echt met de handen voor een hoofd geslagen zitten van de gruwelijkheid van de beelden kennelijk die zij zien. Dus het heeft hoe dan ook impact. Ja, ik denk dat dat ook nog wel, en dat is weer een andere laag. Maar het is denk ik voor heel veel collega's nu ongelooflijk ingewikkeld. Deze beelden is dan nog één ding, maar ook de mensen op fotoredacties, mensen op videoredacties, nu de hele dag bezig zijn met het kijken naar dat soort gruwelijke filmmateriaal. Dat heeft enorme impact. Ik denk dat het heel belangrijk is om daar met elkaar en met collega's over te praten. De NV heeft daar ook trainingen in om daar aandacht aan te geven. Ik denk dat dat echt heel, heel belangrijk is. Maar als je alleen bent inderdaad als correspondent of als verslaggever en je gaat kijken, de gruwelijkheid is één ding. Maar het lijkt mij ook zo lastig dat je je maakt natuurlijk onderdeel uit van een van die oorlog, van de informatievoorziening van of propagandaoorlog, hoe je het wil noemen. Maar iedereen heeft natuurlijk een doel bij het laten zien van bepaalde beelden. En de wereld insturen van zo'n foto waarin iedereen, elke journalist geschrokken zit te kijken, heeft ook impact, Jaap. Absoluut. Ja, het is zo moeilijk, lijkt me. Het draait allemaal om beeld en om, is het waar of niet. Ja. Het is echt zo ingewikkeld allemaal. En natuurlijk denk ik dat je wel moet gaan kijken. Maar je weet ook dat iemand maakt kennelijk ook een foto dat mensen dus met de handen voor de mond staan. Ja. Het zijn eigenlijk onmogelijke afwegingen. Ja, precies. Maar altijd maar bewust zijn van wat je rol is. En wat dat uitstraalt en wat je wel en niet doet. En daar heel transparant over zijn. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste. Kunnen geven. Precies. Ja. Dat is wat je moet doen, denk ik. Dank jullie wel. Jaap van Zessen, Karen Eshuis. Tot snel. Dank jullie wel. NPO Radio 1. 10:30 geweest. Tijd voor het laatste nieuws. Dorot Megens. Het verkiezingsprogramma van de partij van Pieter Omtzigt heet Tijd voor Herstel. Bij de presentatie zei de leider van Nieuw Sociaal Contract dat het bestuur in Nederland niet gefunctioneerd heeft en dat dit grote problemen heeft veroorzaakt, zoals de toeslagenaffaire en de schade in Groningen. Daarom pleit Omtzigt onder meer voor een grondwettelijk hof waar mensen hun recht aan de grondwet kunnen laten toetsen. Israël zegt dat afgelopen nacht honderden doelen in de Gazastrook zijn gebombardeerd. Daarbij zou een aantal commandanten van Hamas zijn gedood. Ook zou een tunnelschacht onder vuur zijn genomen die Hamas snelle toegang tot de kust gaf. En de missionair premier Rutte heeft vanochtend gesproken met 5 familieleden van Israëliërs die zijn ontvoerd of vermoord door Hamas. Na afloop noemden familieleden het een warm gesprek, waarin Rutte de tijd nam om naar hun verhalen te luisteren. De Zweedse streamingdienst Viaplay heeft op het allerlaatste moment de publicatie van de kwartaalcijfers uitgesteld. De reden is dat er nog gepraat wordt over de toekomst van het bedrijf, dat onder meer de Formule 1 uitzendt. En dan weer de weg op. Erwin de Hart. Het staat nog stil op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienden-Noordbrug. Over 4 kilometer, 20 minuten vertraging door een kapotte auto. Op de A27 Utrecht richting Breda, tussen Noorderloos en Hank, 13 kilometer stilstaand verkeer. Nog altijd bergingswerkzaamheden zijn daar gaande. En waarschijnlijk is de rechterrijstrook pas om 11:30 weer vrij. Verkeer richting Breda en Antwerpen volgt Rotterdam via de A15, A16 en de A58. Tot 11:30, Hélène Plag. De Tweede Kamer stemt vandaag over een aanpassing van de inlichtingenwet. Die moet zorgen voor meer mogelijkheden in de bestrijding van spionage. Wil van der Schans is hier, is onderzoeksjournalist bij Pointer. Collega die alle voor's en tegens kent, Wil. Fijn dat je er bent. Ja, goedemorgen. Die aanpassing die gaat hoogstwaarschijnlijk wel door de Kamer komen. Er zijn een paar partijen die bezwaren hebben. Ik denk dat Jaap van Zessen ook graag nog even was gebleven, omdat hij er is eigenlijk zo weinig over gesproken en weinig over gediscussieerd in het land. Heb jij ook die verbazing? Ja, nee, dat klopt inderdaad. Een aantal jaar geleden toen... Het was natuurlijk een hele felle discussie over wat iedereen de sleepwet... De sleepwet, hè? Precies, dan gaat het lampje branden bij iedereen. Ja. En kijk, het is nu wel een tijdelijke wet, dus het is een tijdelijke aanpassing. Maar het valt mij ook op dat er heel weinig over gediscussieerd is tot nu toe. Ja. Dat is opmerkelijk, hoor. Ja, nou ja, zeker. Ik ben benieuwd of in hoeverre de conflicten die er zijn, oorlogen, of dat ook een rol speelt in dat mensen denken, doe maar even als dat de veiligheid ten goede komt. Ik denk dat ook mee speelt. Ja. Ja. Ook voor Israël is het belangrijk dat het conflict niet verder escaleert. Dat zei Rutte gisteren. En dat Palestijnen dus perspectief hebben op een zelfstandige staat. En daarmee gebruikt hij in feite een retorische techniek die de oude Grieken ook al kenden. Onze spraakmaker, hoogleraar Griekse taal en literatuur Ineke Sluiter, vertelt over die retorica straks meer. Maar eerst gaan we naar Eindhoven. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Daar is namelijk verslaggever Marielle Beers in opdracht van onze spraakmaker. Marielle, wat heb je te zoeken in de lichtstad? Nou, de naam zegt het eigenlijk al, hè? De lichtstad. Dat is natuurlijk de bakermat van de gloeilamp. En dat komt weer door die grote gloeilampenfabriek in het zuiden des lands, die zich tegenwoordig meer bezighoudt met medische apparatuur dan met lampjes. Maar het is nog steeds wel, Eindhoven is wel het centrum eigenlijk waar heel veel gebeurt op het gebied van licht. En dat is nou heel toevallig, Ineke Sluiter, want licht, dat is ook iets wat uw fascinatie heeft. En uw vraag heeft daar ook betrekking op. Wat wilt u precies weten over het licht? Ja, ik vroeg me af hoe het zat met de verhouding tussen het feit dat we weten dat licht, straatverlichting, ook een soort van lichtvervuiling is. Het is niet zo goed voor de dieren, het kan slaap beïnvloeden, er zijn allerlei overwegingen bij. Maar dat het ook nodig is voor de veiligheid. Dus ik vraag me af hoe gemeentes daar de balans tussen zoeken. Nou ben ik dus in Eindhoven, in de lichtstad, op het kantoor van Ellen de Vries. Zij is al meer dan 30 jaar lichtontwerper, dus dat noem je dan lichtprofessional. Ze weet alles van licht. En ze is daarnaast ook nog eens voorzitter van de expertgroep Lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde. Dus als er iemand is die ons kan helpen een vraag te vinden, dan is zij dat wel. Want laten we eerst maar eens beginnen met een hele algemene vraag. Is meer licht automatisch ook meer veiligheid? Nou, was het maar zo simpel? Nee, meer licht is niet zonder meer veilig. Er zijn onderzoeken waarbij dus juist blijkt dat met minder licht, als het heel warm is, dat ook met name door vrouwen als heel prettig en veilig wordt beoordeeld. En er is een groot verschil tussen wat mensen zeggen primair als je ze interviewt en op het moment dat je wetenschappelijk onderzoek gaat doen. Nou is lichtvervuiling schadelijk voor mensen, dieren, steeds meer verlichting. Dan wordt er soms gezegd, nou, we zetten wat lampen uit. Is dat dan de oplossing? Nou ja, dat zou de oplossing kunnen zijn. Het is goed om te weten dat van de lichtvervuiling is 20% openbare verlichting. En de andere 80% is, je zou kunnen zeggen, particuliere verlichting. Maar dan heb je het over reclameverlichting, heb je het over terreinverlichting. En het lijkt mij heel erg goed dat als alle mensen slapen, of 95% van de mensen slaapt 's nachts, dat je op dat moment gewoon wel dat licht uitdoet wat gewoon niet nodig is. En dan heb je het over die grote schreeuwende reclames, die kantorenparken, dat soort zaken. Ja, zeker. Maar dat gaat ook op voor industrieterreinen. Ik bedoel, tegenwoordig wordt vaak gezegd dat je dus voor de veiligheid vanwege met de camera's, dat je dus veel licht zou moeten hebben. En er zijn echt wel camera's die hebben kleurherkenning, zelfs in het donker. Hè, of bij hele lage lichthoeveelheden. Dus wat dat betreft kan de techniek ons enorm helpen om met minder licht gewoon echt veiligheid te creëren. Zijn de overheden, want die zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor die openbare verlichting, zijn die zich daarvan bewust, genoeg bewust? Ja, nou, wat natuurlijk wat heel mooi is aan licht, is dat het altijd om ons heen is, maar daardoor zijn we er ons vaak helemaal niet van bewust. Dus ik denk dat, en de overheid heeft natuurlijk al heel veel taken op het bord. Wat je ziet is dat bij omgevingsdiensten, waar dus daar de verantwoordelijkheid ligt voor het handhaven van teveel aan licht, dat daar ontbreekt soms gewoon de tijd en de kennis om daar adequaat op te reageren. Dus dan kan het zo zijn dat er ergens een lantaarnpaal wordt weggehaald en daar iets anders voor terugkomt, bijvoorbeeld ledlichtjes, en dat het niet per se een verbetering is. Nou, dat is in zijn algemeenheid. Wat heel jammer is, is dat ledverlichting wordt gezien als de heilige graal op het gebied van duurzaamheid. En dat is eendimensionaal denken. Ledverlichting is een oplossing als het gaat over energiebesparing. Maar ledverlichting is vaak ook kouder dan de huidige gele verlichting, openbare verlichting die er is. En dat betekent dus dat er meer koud blauw licht de lucht ingaat en richting de natuur gaat. Maar ook wij maken onderdeel uit van die natuur. En dat heeft voor onszelf nare consequenties. Maar ook voor dieren heeft nare consequenties. Omdat dat ons wakker houdt. In feite is het zo dat overdag veel daglicht zorgen dat je binnenkrijgt. En 's nachts moet het gewoon donker zijn, zo donker als mogelijk. Maar wel dat we ons er prettig bij blijven voelen. Nou ja, ik denk dat, kijk, als je die openbare verlichting wel kunt, die blijft in de avond, kan die overeind blijven en die kun je gaan dimmen. En dan kun je zorgen voor echt zowel sociale veiligheid als verkeersveiligheid. Tot slot, hè, als u nou de baas was, wat zou er dan moeten gebeuren? Nou ja, ik denk enerzijds dat het heel belangrijk is dat politiek en bestuur zich bewust wordt van het feit dat licht een hele grote rol speelt in de gezondheid van mens en natuur. En dat ze daar actie op gaan ondernemen. En anderzijds zou ik zeggen van licht in de openbare ruimte vooral minder, beter en warmer. Dan maken we een hele grote stap in de gezondheid voor mens en natuur. Nou, mevrouw Sluiter, ik hoop dat u dat er ook bij u een licht is gaan branden. Om maar even de terminologie te blijven. Ja, ik vind en dat het echt een beetje geweldig. Een antwoord geeft op de vraag. Ja, zeker. Het was super informatief en heel erg nuttig. En ook het feit dat je dus enorme besparingen ook qua energie kunt bereiken als je 's nachts licht uitdoet dat nergens goed voor is. Dus heel erg bedankt. Nou, daar sluiten wij ons bij aan. Dankjewel, Mariel. Tot morgen. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. De Tweede Kamer stemt vandaag over een aanpassing van de inlichtingenwet. Die aanpassingen moeten ervoor zorgen dat inlichtingendiensten als de AIVD, maar ook de militaire takken, de MIVD, sneller kunnen ingrijpen bij spionagepogingen. Hoe ver gaan we in het beschermen van onze digitale veiligheid ten koste eventueel van onze privacy? Het is een jarenlange discussie, maar moeten we in tijden van oorlog en onrust misschien andere keuzes maken? Wil van der Schans is daarvoor hier onderzoeksjournalist bij Pointer. Nogmaals welkom, Wil. Nee, je maakt ook de podcast, hè, dossier AIVD. Als we even kijken waarover precies gestemd gaat worden in die Tweede Kamer vandaag. Wat zijn dan de belangrijkste onderdelen? Precies wat jij zegt. Hè. Het is een tijdelijke uitbreiding. En die is vooral gericht op cyberoperaties van landen die offensieve spionage uitvoeren tegen Nederland. Dus moet je denken aan landen als China, Noord-Korea, Iran en Rusland. Mm-hmm. En eigenlijk zijn die uitbreidingen die ingesteld worden, die zijn specifiek daarvoor bedoeld. Dan gaat het om die ooginterceptie, zoals dat genoemd wordt. Wat is dat? Term sleepnet. Ja? Dat betekent dat de diensten de kabels kunnen gaan afluisteren van internet en die gegevens binnen kunnen gaan halen. Ook al hebben die misschien geen enkele rol van betekenis, maar alles mag verzameld worden. In principe wel. Ze zullen daar natuurlijk wel keuzes in maken, want ook een dienst als de AIVD en de MIVD die kunnen natuurlijk lang niet alles analyseren en die kunnen lang niet alles meeslepen. In die zin is dat wel grappig dat Marielle nu in Eindhoven staat, want in Eindhoven zit ook ASML. Mm-hmm. ASML is een heel belangrijk bedrijf natuurlijk, een grote chipfabrikant. Mag geen chip meer leveren aan China. Nou, wat zal China proberen? China zal wel proberen om die informatie op een andere manier binnen te krijgen. Nou ja, over dat soort dingen gaat deze wet dus. Een ander element is het hacken. Tot nu toe is het zo dat er bij elke hackoperatie toestemming gevraagd moet worden aan een toezichtscommissie. Mm-hmm. Die is ook ingesteld omdat er steeds meer mogelijkheden kwamen voor de diensten. Die gaat er vanaf. Dat hacken, dat mag gewoon en dat mag ongebreideld. Ze mogen bij wijze van spreken in jouw computer, als jouw computer een target is geweest van de Russische inlichtingendiensten. Ja, want daar wordt ook vaak van gezegd, anders dan duurt het veel te lang. Je wil op dat moment kunnen ingrijpen. Dit speelt natuurlijk al langer, want vorig jaar had ik Roberto Lee hier zitten, voormalig hoofd van de AIVD. En die vond die uitbreiding van de inlichtingenwet heel erg belangrijk. Ik denk om te beginnen dat we de vaardigheden wel degelijk hebben. Zowel bij Defensie als bij de AIVD. Maar ik deel de waarneming van Kamp dat het heel erg ingewikkeld is geworden om die middelen ook daadwerkelijk in te zetten. Nou, dat zit hem onder andere in het feit dat het hele optreden van de veiligheidsdiensten, van de AIVD en ook de MIVD, is enorm bureaucratisch ingekapseld. En daarmee is wel gefaciliteerd dat de controleurs kunnen controleren, maar daarbij is niet verzekerd dat de dienst ook effectief zou kunnen zijn. En daar vind ik, daar is de balans is te veel doorgeschoten. Had hij een punt? Dat hij nou, deels heeft hij een punt, maar deels moet je dan opletten dat je de informatie die je dan inwint, dat je die gebruikt voor het doel waarvoor je ze inwint. En dat risico dat is er nu, zeg maar, dat de informatie die ingewonnen wordt met deze cyberoperaties, dat die ook toch gebruikt kan worden voor andere doelen van de AIVD. En daar kunnen dus gegevens tussen zitten van alle Nederlanders. Mm. En dat zou je eigenlijk in moeten perken. Ik vergelijk het wel eens met cameratoezicht. Alle gemeentes hebben cameratoezicht en dat cameratoezicht dat is er om de straten veiliger te maken. Maar ja, die gemeenten mogen die cameratoezicht alleen daarvoor gebruiken en moeten ook na 4 weken die gegevens vernietigen. Ja, en daar zit ook iets, hè? Die bewaartermijn. Die bewaartermijn die zit er inderdaad nu ook bij de AIVD. Die bulkdata, want het gaat natuurlijk om heel veel data die binnengesleept worden. Die bulkdata die mag in principe nu 1,5 jaar bewaard gaan worden. Maar in het kader van de nationale veiligheid kan het dan steeds opnieuw verlengd worden. En dat is natuurlijk het lastige bij zulke diensten als de AIVD en de MIVD in het kader van de nationale veiligheid. Maar dat zijn hele algemene termen die natuurlijk geheim zijn. Ja. Maar dat is volgens mij dat spanningsveld ook. Dat je natuurlijk bij alles kunt zeggen, we moeten heel snel en acuut kunnen handelen. En zeker in onveilige tijden hebben we dat meer. Want ik weet toen Bertolet dat zei, dat Wim Voerman, hoogleraar bestuurskunde, die was ook de gast. En die zei, ja, maar je kunt het toch ook vergelijken met een huiszoekingsbevel. Daar moet je ook van tevoren toetsen of je zomaar ergens een huis binnen mag gaan. Waarom zou dat met hekken dan niet zo hoeven te zijn? Dat klopt. Heeft inderdaad. Ik denk ook dat het wel zo blijft dat als echt targetgericht iemand gaan hacken, dan zal de oude wet van toepassing blijven. Maar in het kader van deze cyberoperaties die natuurlijk veel ingewikkelder zijn en waarbij de Russen bij wijze van spreken hoppen van de ene tram en de volgende vluchtauto naar de volgende auto, dan vraag je ook niet aan de politie, we moeten steeds een nieuwe machtiging om die auto te kunnen volgen. Want dan gaat de politie die persoon achterna. En in dit geval gaat het niet om een persoon, maar gaat het wel om een hackoperatie en dan proberen ze de operatie zo goed mogelijk te volgen. Wat belangrijk is, en dat gebeurt ook wel in deze wet. Er moet toezicht blijven natuurlijk. Ja. En dat noemen ze dan real-time toezicht achteraf. Maar dat is wel heel ingewikkeld. Real-time toezicht achteraf? Ja. Want je kan het voor natuurlijk mij wat in strijd met elkaar, maar nou ja, je kan het nooit echt op hetzelfde moment doen. Nee. Dan moet je naast degene zitten die aan het hacken is. Dus het zal altijd een beetje achteraf zijn. Maar ze noemen dit real-time omdat het wel zo snel mogelijk moet gebeuren. Okay. Zoals ik het voor me zie, en dat is dan de commissie van toezicht, hè, die dat moet gaan doen. Alleen is het dan heel erg belangrijk dat je precies weet wat zo'n AIVD of MIVD aan het doen is. En als je nu kijkt naar het laatste onderzoek wat de CTIVD heeft gedaan naar het afluisteren van de kabel, dan zie je gewoon dat de loggegevens, dus wanneer logt iemand in, wat houdt hij precies bij, wat schrijft hij op, dat die gegevens eigenlijk niet goed bij werden gehouden. Nee. Dus ja. Maar zit daar, want we zijn al een paar jaar onderweg, zit daar verbetering in? Of? Nee, juist niet. Juist dat is een punt wat in het laatste rapport van de CTIVD werd geconstateerd. En ja, in het kader van het toezicht is dat dan heel belangrijk natuurlijk. Je moet, als je uitbreiding wil in het kader van deze operaties, wat ik me kan voorstellen, omdat er wel hele offensieve operaties gaande zijn van die diensten, dan moet je dat toezicht moet je natuurlijk wel extreem goed maken. Mm-hmm. En dat lijkt nu niet zo te zijn. Want je hebt het over de loggegevens van degene die de hackers volgen, niet van de hackers. Ja, die de hackers volgen. Ja, precies. Klopt. Je moet kunnen controleren hoe de controle wordt uitgevoerd. Dat klopt inderdaad. En die moeten dat natuurlijk heel goed bij gaan houden, omdat je anders niet weet of zij zich aan de regels van de wet houden of niet. Jij geeft natuurlijk al een paar keer aan, het is tijdelijk in principe. Ik zie een reactie binnenkomen van iemand zegt, pas op, wat je nu verandert, krijg het maar teruggedraaid. Is dat een hele zorg? Ja, dat is heel ingewikkeld. Dat was destijds natuurlijk al de discussie. En daarom is er door alle handtekeningen die destijds verzameld werden, is er een referendum gekomen. En door dat referendum is er wel een gerichtheid ingekomen, een duidelijke richtlijn zijn. Waar mag je het voor gebruiken en waar niet voor? Ja, en als je dit tijdelijk gaat doen... Kijk, zelfs deze tijdelijke wet is alweer 1,5 jaar in behandeling... en is nog steeds niet helemaal klaar... want er is recent weer een nieuwe uitbreiding bijgekomen. Ja, inderdaad, pas op. Pas op met dingen verbreden. Ja, maar als je dan kijkt hoe de wereld er op dit moment voor staat... Jij gaf net al aan, dat speelt natuurlijk wel een rol. Ja, dat speelt zeker een rol. Maar juist dat moet er ook wel weer voor zorgen... dat we gewoon heel degelijk met die informatie omgaan. Een van de belangrijke punten die ik destijds al vond... die staat nog steeds in de wet. En dat is dat we die data die verzameld worden via de kabel... die kunnen rechtstreeks ongeëvalueerd uitgewisseld worden... met alle andere diensten. In andere landen. Nou, ik zie Ineke kijken, oké. Nou ja, ik denk zeker in het kader van het conflict Israël-Palestina... dat je dan moet denken aan Israël. Israël is gewoon een... al heel lang een betrouwbare partner van Nederland natuurlijk. Je moet ook niet vergeten dat wij natuurlijk ook IS-uitreizigers hadden... in het Midden-Oosten, waar Israël informatie over had. Dat kregen wij weer van hun. Zij krijgen informatie van ons. Maar wat voor informatie? Maar dat is gerichte informatie. Dat was behoorlijk gerichte informatie, maar ook ongerichte informatie. Bulkdata heeft er ook mee te maken dat wij in Nederland... met de Amsterdam Internet Exchange gewoon wel één hele grote hub hebben... waar ook heel veel informatie uit landen als Egypte, Jordanië, Syrië... dat komt allemaal in Nederland binnen. Dat weten we niet zo goed, maar Nederland is wel een hele grote internethub op dat gebied. Dus dat kunnen wij ook weer uitwisselen met andere landen. Maar om wat voor informatie gaat dat dan? Ja, ook daar kan ik misschien wel weer aan de hand van een voorbeeld vertellen. Kijk, vroeger ging alles natuurlijk gewoon met gewoon vaste telefoon. En als er dan een telefoontje uit het buitenland kwam... dan ging dat via een centrale in Amsterdam... Mm-hmm. En wat de Israëlische dienst toen deed... die gaven aan de Nederlandse inlichtingendiensten... gaven die de telefoonnummers die zij kenden... via allerlei afluisteroperaties van Palestijnse activisten. En dan konden Nederlandse inlichtingendiensten die konden zien... als er weer met zo'n nummer gebeld wordt in of naar Nederland. Nou ja, daarmee zijn ook wel terroristische aanslagen voorkomen. Dus het heeft ook wel degelijk zin om die bulkdata te verzamelen. Maar nu weten we natuurlijk niet via welk kabeltje die telefoontjes binnenkomen... want die gaan via voice-over IP, dus die gaan allemaal via internet. Dus het is ook wel weer handig om te weten... van wat voor telefoonnummers komen er op welk moment binnen... en wat kan je daarmee? En dan is het nog redelijk gericht. Maar als het ongericht gaat, dan kan het ook zijn... om een Palestijnse activist in Nederland die hier actief is... en die data die komen dan ook in Israël terecht... waardoor iemand misschien ook weer nadelige gevolgen heeft... of zijn familie nadelige gevolgen heeft. Dus, want is het echt een actieve uitwisseling? Of is het eigenlijk, wij hebben het in ons systeem staan... en aan andere landen kunnen in ons systeem ook... Nee, het is wel echt actieve uitwisseling van bulkdata. En dat gaat dan echt om grote hoeveelheden data die uitgewisseld worden. Je moet dan bijvoorbeeld ook denken, niet alles gaat via internet natuurlijk. Maar de Nederlandse inlichtingendiensten die mogen bijvoorbeeld ook aan bevriende diensten... zoals de Marechaussee, kunnen ze ook alle gegevens vragen. Dus ook alle reisgegevens van mensen die via Schiphol reizen... die komen op die manier ook bij de diensten terecht. Nou, ook dat is natuurlijk kwetsbare informatie. Maar die wordt wel uitgewisseld met andere diensten. Ja, en dan, als we het net over toezicht hadden... we hebben hier toezicht op de toezichthouders. Hè? Ja. Dus dat gaat echt via verschillende schakels om alles te ondervangen. Ja. En dat niet allemaal optimaal functioneert. Nou goed, dat is dan wel uit die rapporten gebleken. Maar het komt en dat was volgens mij ook een van de vragen... wel bij politieke partijen die het minder zagen zitten. SP en Forum bijvoorbeeld. Op het moment dat je dus je informatie deelt... met landen die hun toezicht niet op orde hebben... Ja, wat dan? Wat gebeurt er dan met je informatie? Ja, dat is echt problematisch. En ik kan me nog herinneren, ook begin 90er jaren... toen de muur in Oost-Europa net was gevallen... toen kregen we natuurlijk een heleboel partners in Oost-Europa erbij. Ik ben zelf destijds op bezoek geweest in Oekraïne zelfs... omdat die diensten natuurlijk volledig gericht waren op Rusland... en communistisch georiënteerd waren. Ja, die moesten natuurlijk een waanzinnige slag maken... om een soort democratisering tot stand te brengen. Ja, dat is niet altijd even goed gelukt als je... Ook zelfs bij West-Europese diensten. Er zijn een heleboel schandalen geweest met de Oostenrijkse inlichtingendienst bijvoorbeeld... die heel nauw samenwerkte met Russen. Ja, als die informatie van ons hebben... kan dat toch ook weer lekken naar dat soort landen toe. Dus zeker die bulkdata uitwisselen... daar zit bij sommige diensten zit daar echt een probleem. Ja. Wat horen we daar weinig over? Over dat debat op dit moment. Ja, dat is echt heel erg jammer. Ja, dat is, nou ja, maar ja, van 6 zijn ze net weg. Maar die had dat gisteren ook al bij ons aangekaart. Nou, toevallig gaan we het, of niet toevallig, maar gaan we het er uitgebreider over hebben. Omdat het wel belangrijk is. Ja, ik denk dat er inderdaad mee te maken heeft. Hè, de onveiligheidsgevoelens die natuurlijk... Dan vinden we al snel dingen spelen. Goed. Dan zijn al dingen acceptabel. En ik denk ook in het kader van die cyberoperaties... die natuurlijk ook echt wel gevaarlijk kunnen zijn... Een aantal jaren geleden zijn in Oekraïne bijvoorbeeld alle olieraffinaderijen die zijn platgelegd. En dat virus wat daar loskwam, dat raakte ook de Rotterdamse haven. Ja, dat was een bedrijf wat de boekhouding deed. Hè? En die werden uiteindelijk ook gehackt. Ja, klopt inderdaad. Je hebt allerlei aanvallen gehad. 4-4 Windows-systemen waar heel veel mensen dan toch last van hebben. Dus daar moet je ook wel iets mee. Maar ja, mijn advies zou zijn, beperk het dan tot dat gedeelte. Ja, want Eva, je had het net wel, Rusland heb je al kort genoemd. En China, die bijvoorbeeld bij een ASML belang hebben. Is het bij Rusland met name militair dan gericht? Of, want je hoort toch ook vaak over het beïnvloeden van verkiezingen. Niet alleen in Nederland, maar andere landen. Dus het destabiliseren. Mm-hmm. Ja, maar beide denk ik. We hebben natuurlijk hier ook een operatie gehad bij het OPCW. Waar hackers gepakt werden. Dat leek dan zeg maar vrij amateuristisch. Die met een apparaatje voor de deur stonden om naar het wifi-netwerk te hacken. Maar dat bleek helemaal niet zo amateuristisch te zijn. En daar was het gelukkig weer wel zo dat informatie van een buitenlandse inlichtingendienst naar Nederland kwam. Van nou, let op, van die twee mannen die komen naar jullie toe en wacht ze maar op bij de grens. Ja, en dat heeft dan weer wel geholpen. Ja. Dus dan moet je misschien ook concluderen: het levert wel dusdanig dingen op dat we dan misschien de risico's. Uitwisseling van informatie is ook belangrijk natuurlijk. Maar je moet dat denk ik niet in bulk data doen. Nee, dit is natuurlijk echt wel de discussie die gevoerd moet worden. Want het kan ook over andere tijdelijke inperkingen van rechten zijn. Het zou ook over vrije meningsuiting kunnen gaan of dat soort dingen. En elke keer staat dan de veiligheid aan de andere kant. En dat is begrijpelijk. Maar op zijn minst zou daar publieke discussie over moeten zijn. Want het is gewoon tast wel het hart van onze democratische waarden aan. Hè? Ja, absoluut. En wat in sommige landen als een verzetsbeweging wordt gezien, wordt in andere landen als terrorisme gezien. Dus dat vergt heel veel afweging en heel veel discussie. Zijn er veel partijen anders gaan kijken naar dit dossier? Want je hebt nu SP, begreep ik, en Forum die tegenstemmen. De rest is dan voor. Is daar een kanteling in? Ja, er is wel een kanteling in geweest. Inderdaad, de Partij van Arbeid, GroenLinks en D66... die staan nu meer aan de kant van deze wijziging. Dat klopt. Doordat zij vinden dat het veilig genoeg is, of ook door de situatie dat hij er nu meer naar vraagt? Deels door de situatie in de wereld en deels omdat zij denk ik wel de verwachting hebben dat het wellicht beperkt gaat blijven tot deze cyberoperaties. Maar ik denk dat nog wel eens tegen kan gaan vallen. Want staat daar iets over in de wet opgenomen waardoor je die garantie hebt dat het daartoe beperkt blijft? In principe is de hele wet daarvoor bedoeld, zeg maar. Dus zo staat het wel duidelijk omschreven. Maar als je dan goed naar de kleine lettertjes leest, zeg maar, in de handleiding, dan zie je wel dat al die informatie toch gebruikt mag worden voor alle andere operaties. En dat is zeg maar een dingetje wat een beetje vergeten wordt. Ik moet een beetje denken aan toen rondom de corona. Hè? Dat ook was in hoeverre die spoedwetgeving of noodwet. Dat we heel erg gewaarschuwd werd, laat het niet blijvend zijn. Maar zorg dat je een duidelijke termijn eraan gekoppeld hebt. Toen goed gelukt. Dat is toen gelukt, ja. Ja, dat is toen gelukt. En er zal zeker nog een grotere wijziging komen voor de wet inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten. Omdat er een evaluatie is geweest. En de Rekenkamer heeft ook allerlei dingen geconstateerd. Maar ja, gezien de politieke verhoudingen en wat er allemaal staat te gebeuren nog en welke problemen we allemaal hebben, zal dat echt wel een tijdje gaan duren. En welke andere mogelijkheden? Want dat is ook waar vandaag bijvoorbeeld de rol van AI, van artificiële intelligentie, die gaat spelen bij inlichtingen. Dus weer een heel nieuw onderwerp. Het wordt wat dat betreft natuurlijk wel steeds ingewikkelder. Ja. Nog één dingetje, Wil, want dat is waar de SP zorgde over uiten, in hoeverre het voor journalisten risico's met zich meebrengt. Ja, deels wel, omdat natuurlijk in die bulkdata kunnen ook gegevens van journalisten zitten en de CTIVD die dan achteraf die controle doet, die heeft al één keer geconstateerd dat gegevens van journalisten op die manier bij een buitenlandse dienst terecht zijn gekomen en dan alsnog gevraagd om daar te vernietigen. Ja, dus dat kan bijvoorbeeld zijn als jij een Iraanse mensenrechtenactivist hier hebt als bron, die niet voor niks daar vandaan gevlucht is, dat zijn of haar gegevens daar terecht gaan komen. Ja, zeker. Wat veel buitenlandse journalisten in Nederland natuurlijk, of correspondenten natuurlijk hebben in Nederland. En dan loop je dus echt het risico dat die gegevens daar terechtkomen. Ja, en je weet niet welke consequenties dat heeft. Je ziet nu al met Rusland dat buitenlandse journalisten daar niet kunnen functioneren. Maar dat kan natuurlijk op hele subtiele manier ook in andere landen plaatsvinden. Maar dat is niet goed genoeg afgebakend. Dat is niet goed genoeg afgebakend in deze wet, omdat die wel in die bulkdata kunnen zitten. Ja, klopt. Nou, zo zijn er nog best wel wat punten. Misschien hadden we het gesprek nog eerder moeten voeren. Ja. En dat even in de Tweede Kamer moeten rond. Maar volgens mij zit ook nog niet de definitieve stemming, hoor. Okay. Dus er komt volgens mij nog een definitieve stemming. En het moet sowieso nog door de Eerste Kamer. Kijk, dat is natuurlijk ook weer waar. Er komen nog wat verkiezingen ook nog tussendoor zeilen. Ja. Dankjewel, Wil. Blijf zitten sowieso voor na 11 uur. Maar voor jouw heldere uitleg. Ja, oké. Dank je.

In Den Haag dient de rechtszaak tegen de Nederlandse staat van nabestaanden van de aanval op Hawija in Irak. In 2015 kwamen zeker 70 burgers om toen Nederlandse F-16's daar een bommenfabriek van IS bombardeerden. De militairen zouden de mogelijke schade verkeerd hebben ingeschat. De omzet van uitzendbedrijf Randstad is voor het derde kwartaal op rij gedaald. In juli, augustus en september kwam de omzet uit op ruim 6 miljard euro, 8% minder dan een jaar geleden. Waar vorig jaar wereldwijd nog 650.000 mensen via Randstad tijdelijk werk hadden, zijn dat er dit jaar een kleine 600.000. Met name sectoren die het goed deden tijdens corona hebben nu minder mensen nodig. Zoals bedrijven in de online verkoop en pakketdiensten, zegt de topman van Randstad. Met name zien we dat in transport en logistiek. Feitelijk eigenlijk die industrieën die gekoppeld waren aan de COVID-periode. Dus als het gaat over e-commerce, transport en logistiek daaromtrend. Maar we zien ook een teruggang in IT-services en financial services. Klanten van Booking.com in onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk en Singapore melden dat ze zijn opgelicht. Ze hadden een hotel geboekt en kregen later een mail of een bericht in de Booking-app. Daarin stond dat hun reservering geannuleerd zou worden als ze bankgegevens niet zouden doorgeven of dat ze nog een keer moesten betalen ter controle. Volgens Booking.com is het van oorsprong Nederlandse bedrijf niet gehackt, maar ligt het probleem bij de e-mailsystemen van de hotels. Een cyberbeveiligingsbedrijf bevestigt dat. Wat Booking gaat doen om phishing via zijn systemen te voorkomen is nog niet duidelijk. Het weer komende uren trekt buiige regen van zuid naar noord. Vanmiddag wordt het in het zuiden wel weer droog en breekt de zon door. 12 tot 14 graden wordt het. Morgen veel bewolking, vooral in het zuiden en midden dan kans op regen. In het noorden af en toe zon. Dan wordt het opnieuw maximaal 14 graden. En dan gaan we weer kijken hoe het ervoor staat op de weg. Erwin, wat heb je nog aan files? Er ligt olie op de weg op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordloos en Hank. 11 kilometer stilstaand verkeer, 50 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht, ook door die brandende vrachtwagen natuurlijk van vanmorgen. Verkeer richting Breda en Antwerpen volgt Rotterdam via de A15, A16 en de A58. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Vierlingsbeek en Horst Noord. 4 kilometer file, wegdek in slechte toestand, de rechter. De rijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. Ster. Attentie. 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt. Door uitputting of ziekte. Dus pas op. Voor je het weet heb je een fout pak te pakken. Kijk maar op wakkerdier.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Vloerverwarming. Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Waaronder de Nederlandse Antillen en ons privé-eiland op de Bahama's. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Stapel je korting op goossens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €2850 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de nieuwe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Ontdek de nieuwe Peugeot E2008. Met een verbeterde actieradius tot 406 kilometer. Je rijdt de nieuwe elektrische E2008 nu tijdelijk voor de prijs van de benzinevariant. Daarnaast profiteer je van €2950 overheidssubsidie. Boek nu je proefrit of ga langs bij de dealer. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur. Hier aan tafel Ineke Sluiter. Zij is onze spraakmaker van vanochtend. Een hoogleraar Griekse taal en literatuur. En onderzoeksjournalist Wil van der Schans. Met wie we net spraken over de aanpassingen, tijdelijk, als het goed is, van de inlichtingenwet waar de Tweede Kamer vandaag over gaat stemmen. Dit half uur spelen wij natuurlijk nog de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de aanwijzing voor een van de vragen uit de tweede ronde. En die vraag is: de prijs van welk metaal is gestegen naar recordhoogte? Timmertje, Timmertje, wat ga je doen? Hij staat! Fantastisch! Pieter! Ja, jongen! Je hebt hem! Je hebt hem! Ja, verkopen die medailles, zou ik zeggen. Nee, natuurlijk niet. Dat wil je toch niet. Tegen 11:30, het antwoord. Eerst is er nieuws via de NOS. Want in Den Haag heeft Nieuw Sociaal Contract, de partij waarmee Pieter Omtzigt dus meedoet aan de Tweede Kamerverkiezing, het verkiezingsprogramma gepresenteerd. NOS-verslaggever Mark Hamer was erbij. Is erbij. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Ik begreep van collega's van jou dat jullie 7 minuten de tijd hadden om het programma te lezen. Kun je vertellen wat jou het meest is opgevallen? Nou ja, niet heel veel punten moet je zeggen hoor, waarvan ik van mijn stoel ben gevallen. Ja, de hoofdpunten heeft hij wel benoemd. Het migratieplafond van 50.000. Maar dat is nu een richtlijn. Want ja, zegt hij, als er 1 asielzoeker meer komt, dan kan je hem nu natuurlijk niet weigeren. En als het boven die 50.000 uitkomt, ja, dan moet je toch weer de aanpassingen doen. Wat wel opvalt, geen gratis kinderopvang. De huidige stikstofwet die gaat op de schop. Niet kijken naar de neerslag, maar naar de uitstoot. Nou ja, dat is allemaal ook iets waar verder op gekeken moet worden. En wat we er een beetje uit dat in die 7 minuten eruit ook hebben kunnen halen, maar waarvoor ik me ook nog later wil bevragen. Het lijkt erop dat Omtzigt wil gaan bezuinigen. Maar hoeveel dat is, daar kom ik later op terug. En waarop? Dat is ook nog niet duidelijk. Nee, dat is ook nog niet. Maar het zou wel, wat wij eruit destilleren, zou het wel een behoorlijk pakket zijn. Maar dat gaan we zo meteen eens even goed aan hem vragen. Ja. Nou is hij natuurlijk jarenlang Kamerlid voor het CDA geweest. In die zin zou je misschien verwachten dat uitgangspunten van die partij ook wel terug te vinden zijn nu bij Nieuw Sociaal Contract. Is het wezenlijk anders of herken je wel dingen eruit? Ja, je herkent heel veel dingen. Maar ja, wat ook opvalt, ja, we gaan de migratie aanpakken. We gaan woningen bouwen. Alsof dat natuurlijk de afgelopen periode niet werd gezegd. Of men dat niet heeft kunnen aanpakken. Ja, wat je toch steeds proeft in het verhaal van Pieter Omtzigt is dat hij die structurele verandering wil hebben. Hij had het ook al eerder gezegd, kwam er vandaag ook meer mee. Het constitutionele hof wil hij gaan doen. Mm-hmm. Ja, alles als je het doorleest, en dat zei hij zelf ook wel, ja, het kan niet van vandaag op morgen zo zei hij het als volgt. Dit is slechts het begin. Is dit te doen in 4 jaar? Op geen enkele manier is dit te doen binnen 4 jaar wat wij hier u voorstellen. Wat in 10, 15, 20 jaar kapot gegaan is, kunnen wij niet in 4 jaar herstellen. Maar als wij beginnen met dat betere bestuur, dan zult u de komende paar jaar wel de eerste verbeteringen zien. Dan zult u zien dat die overheid langzaam beter gaat functioneren. Dat wanneer wij dat sociale contract herstellen, dan hopen we er ook voor te zorgen, en dat is de grote uitdaging, om te zien dat er minder mensen afhaken. Afhaken van de politiek en soms helemaal afhaken van de Nederlandse samenleving. Want dat is een bedreiging voor de samenleving als zodanig, die wij niet kunnen en niet willen tolereren. Ja, dat is ook het aanhaken van de bevolking. Wat wel opvalt inderdaad in zijn verkiezingsprogramma. Hij heeft bij elk hoofdpuntje wat er staat, staat er links wat verwachten wij van de overheid, en rechts wat verwachten wij van de samenleving. Ja, die interactie, die wil hij weer echt tot stand gaan brengen. Dat hebben we in ieder geval gehoord bij de presentatie. En zometeen gaan we meer horen in de interviews die we kunnen afnemen. Ja, tijd voor herstel, hè? Dat is de titel ervan. Ja. Van zijn programma. Nou, goed. Ik ben benieuwd waar hij allemaal mee gaat komen en wat jullie er allemaal uit nog gaan halen. Dankjewel voor jouw eerste informatie dan. Mark Hamer, verslaggever bij de NOS. Ja, woorden doen ertoe in tijden van conflict, oorlog en onzekerheid, maar ook van verkiezingen, van politieke belangen, zijn ze extra belangrijk. Politieke leiders moeten uitleggen waarom ze ten strijde trekken of waarom ze juist besluiten om dat niet te doen. Onze spraakmaker, hoogleraar Griekse taal en letterkunde Ineke Sluiter, die kijkt altijd graag met ons en wij met haar overigens naar de klassieken om te zien of die historische voorbeelden resoneren met de actualiteit. En Ineke, in dit geval noemen we bewust het woord resoneren, want om het even duidelijk te maken, zeker ook gezien de gevoeligheid, het verleden is nooit 1-op-1 op tegenwoordige tijd te leggen. Nee, dat klopt. Je kan wel wat leren van geschiedenis. Het is een groot archief van menselijk gedrag en menselijke ideeën, menselijke woorden. En daar kan je op dat hogere abstractieniveau zeker wat van leren. Maar het is nooit zo dat één voorbeeld uit de oudheid de oplossing biedt. De sleutel tot hele complexe problemen in het heden. Niettemin wel altijd interessant om te kijken hoe er destijds met conflicten werd omgegaan. Ja. De oude Grieken maakten gebruik van de retorica, de kunst van het spreken, om hun plannen kracht bij te zetten. Kun je voorbeelden geven van wat situaties? Waar moet ik dan aan denken? Ja, het is eigenlijk heel interessant hoe de opkomst van de retorica samenhangt met het ontstaan van de democratie in Athene. Want in een democratische staat in de oudheid moeten burgers allemaal zelf in staat zijn om zich te verdedigen als ze voor de rechtbank worden gedaagd, waar hun medeburgers over ze oordelen. En ze moeten kunnen spreken in de grote volksvergadering waar voor en tegen beleid wordt gedebatteerd. Dus dat zijn de twee contexten waarin die retorica ontzettend belangrijk is. Ja, en van leiders, betekent dat dan ook dat zij verantwoording moesten afleggen, of dat ze het debat aangingen? Ik moet nu even denken aan het verkiezingsprogramma van Omtzigt. Ja, wat verwachten we van de politiek? Wat verwachten we van de burgers? Ja, leiders, dus het is uiteindelijk die volksvergadering die beslist. Het is een hele directe democratie, maar er is een raad die voorstellen voorlegt. En er zijn wel mensen die zich profileren als opinieleiders. En die het vaakst het woord zullen voeren in die volksvergadering. En ja, dat gaat in debat. En dan wordt er gestemd door de hele volksvergadering, waar dus geen vrouwen in zitten. Het is nog steeds een beperkte groep. Maar iedereen die burger is, heeft een stem. En dan kan het dus zo zijn dat een leider iets van plan was. En dat dan uit die volksvergadering bleek dat het ten strijde trekken voor iets werd teruggedraaid. Ja, dat is interessant. Die volksvergadering is nogal volatiel. Hè? Dus die zijn emotioneel. Die kunnen in een opwelling reageren door boosheid bijvoorbeeld. En dan zelf besluiten voor zo'n oorlog. En dan spijt krijgen de dag daarna. En toch nog een keer dat heroverwegen en het ook terugdraaien. Dat kan. Ja. Dan is het wel van belang, begrepen dat jij, je hebt een heel mooi stuk daarover geschreven, wat ik heb gelezen, dat als we het hebben over conflicten, dat je eigenlijk twee soorten conflicten uit elkaar moet halen. Je hebt op basis van waarden en belangen. Kun je dat eens uitleggen? Ja, zeker. Dat is een vrij gangbare onderscheid, hè, dat ook in de sociale psychologie gemaakt wordt. Dus en in het echt zit het vaak complex in elkaar. Daar komen we misschien nog op. Maar belangenconflicten, dat gaat over de toegang tot dingen die iedereen nodig heeft. Tot voedsel, tot water, toegang tot onderwijs, tot zorg, tot land, tot geld. En je snapt ook allemaal dat anderen dat ook willen. Mm-hmm. Dus niemand is verbaasd dat daar debat over ontstaat. Je kan erover onderhandelen. Daar kun je uitkomen. Waardeconflicten zijn veel moeilijker, want dat gaat om principes, dat gaat om wat je heilig is, wat je rechtvaardig vindt, wat je het goede vindt. En daarvan snappen mensen vaak niet dat een ander daar anders over denkt dan jij, want het is toch vanzelfsprekend, het is je identiteit. En die conflicten, ja, daar is eigenlijk bijna geen compromis op te sluiten, dus die zijn heel hardnekkig. Ja, maar dingen lopen ook wel door elkaar heen. Dat klopt. En je hebt dus soms ook de keus, ook in de manier waarop je erover praat, welk aspect van een conflict je naar voren haalt. En ja, als je de sociaal-psychologen moet volgen, doe je er goed aan om het belangenstukje te benadrukken, want dat is op te lossen. Ik wou net zeggen, omdat daar meer oplossingsgerichtheid in zit. Ja. Er zijn ook wel redenen waarom dat andere moeilijk is. Komen we misschien ook nog. Ja. Nou. Om het dan toch even met jou welnemen naar het nu te halen. Vorige week had Nieuwsuur een interessant gesprek met de Israëlische filosoof Yuval Noah Harari. Die was de gast. En die zei toen dat het conflict in het Midden-Oosten opnieuw aantoont dat, zoals ik citeer ik hem, onze liberale wereldorde, gebaseerd op de gedachte dat alle mensen een aantal gedeelde ervaringen, waarden en belangen hebben, verder aan het instorten is en dat het steeds meer ieder land voor zich is. Je kunt er wel uit concluderen, dus er zijn nog gedeelde belangen en waarden, maar herken jij die ontwikkeling? Nou, ik heb dat interview ook gezien en ik vond het eigenlijk heel indrukwekkend hoe deze man, die echt een hele knappe denker is, in de pijn en de trauma van de situatie van dit moment zit. En wat hij zegt is misschien iets te pessimistisch. Het punt is, we zijn het nog steeds, en dat waren we vroeger ook, eens dat rechtvaardigheid belangrijk is, dat het goede belangrijk is, dat er dingen zijn die heilig zijn. Het punt is dat we het altijd oneens zijn geweest over hoe je dat precies invult. Dus ik geloof niet dat ik snap dat het gevoel in dit stukje van het interview was, alles valt nu uit elkaar en de hele internationale wereldorde valt uit elkaar. Mm-hmm. We zitten met een ongelooflijk hardnekkig en moeilijk oplosbaar probleem. En dat al heel lang. Maar ik ben iets optimistischer dan hij, dat dit niet het moment is waarop alles definitief uit elkaar glijdt. Dat hoeft niet. Nee, maar dat het vanuit de situatie op dat moment, vanuit de eerste emotie en ontzetting. Het is heel rauw. Terwijl hij toch probeert, dat was het indrukwekkende van dat interview, om te zoeken naar die gedeelde menselijkheid en de menselijke waarde van waaruit uiteindelijk een oplossing bereikt zal moeten worden. Want dat is de enige hoop. Ja, waarbij hij eigenlijk zei van dat hebben we van buitenaf nodig. Want hij gaf aan, de pijn en het leed bij Israëliërs is nu te groot om de pijn van de ander te kunnen erkennen, te kunnen voorstellen. En dat zal voor Palestijnen precies hetzelfde zijn. Nou, en dat is zo'n superbelangrijke opmerking. Want als je weer waarde- en belangenconflicten neemt, er zijn allerlei dingen die waardeconflicten moeilijk maken. Dus je snapt het niet als een ander daar boos over wordt, want het is vanzelfsprekend. Je bent verbaasd als die waarden van jou niet gedeeld zijn. Mm-hmm. Maar je beste hoop is als je in staat bent om even in de schoenen van de ander te gaan staan, mentaal. Om je te verplaatsen in de situatie van die ander. En van daaruit dan weer gezamenlijk naar een oplossing te komen. En op het moment dat er net zoiets groots en traumatisch is gebeurd, waarbij mensen spreken over elkaar in ontmenselijkende termen, het zijn barbaren, het zijn geen mensen, over en weer, hè? Uh-huh. Dan blokkeer je het menselijk vermogen tot empathie. En daar zijn we nou net zo goed in. Ja. En dat perspectief nemen is precies wat nodig is om tot een oplossing te komen. Ja. En dat is in de rauwheid van de situatie nu bijna niet te doen. Dus als hij zegt, help ons om dat perspectief terug te krijgen, heeft hij daar heel erg gelijk in. Ja, en misschien dat het dan vanuit een ander perspectief aangepakt moet worden om iets voor elkaar te krijgen. Laten we naar een voorbeeld gaan. Wij schrijven het jaar 428 voor Christus. Er woedt een oorlog tussen Athene en Sparta. En dan moet de stad Mytilene, wat op het huidige Lesbos ligt, vakantiebestemming moet een kant kiezen. Hoogleraar Sluiter, aan u het podium. Ja, dankjewel. Nou, het is dus inderdaad oorlog. Athene zal uiteindelijk die oorlog overigens verliezen. Het is een heel belangrijk moment in de geschiedenis van Athene. En zij hebben bondgenoten in dat hele Middellandse zeegebied. En Mytilene op het eiland Lesbos besluit op dat moment om over te lopen naar de andere kant, naar de Spartanen. En de Atheners nemen dat waar als een dolkstoot in hun rug. En ze ondernemen meteen militaire actie. Ze arresteren 1000 mensen die ze ervan verdenken de ringleaders te zijn. Die brengen ze naar Athene terug. En de woedende Atheense volksvergadering neemt het besluit om nog een keer een schip naar Lesbos te sturen, de hele daar nog wonende mannelijke bevolking te executeren en alle vrouwen en kinderen in slavernij te verkopen. Dat is het besluit van de volksvergadering in een grote opwelling van woede. Dat schip vertrekt ook. Goddank zijn de roeiers niet super gemotiveerd, want het is niet de leukste boodschap waarmee ze weggaan. Dat zal nog goed uitpakken. De Atheners gaan slapen, worden de volgende dag wakker en dit gebeurt vaker. Ze hebben spijt. Ze realiseren zich dat dit te zeer door woede is ingegeven en dat ze hebben medelijden met wat ze de onschuldige bevolking van Mytilene zullen gaan aandoen. Dus ze beroepen opnieuw een volksvergadering en daar wordt opnieuw gedebatteerd. Moeten we ons houden aan het eerste besluit of kunnen we het omdraaien? En dan staat er iemand op. Ja, nou, dan staat er om te beginnen iemand op. Laten we hem even de havik van het stel noemen. Die zegt, mensen, wij moeten ons vasthouden aan dat vorige besluit. En hij heeft zowel een waarde als een belangenargument. En overigens heeft ook de duif, die daarna zal spreken, die zou ook een waarde en een belangenargument kunnen hebben. Dus als je er gewoon los over nadenkt, kan je denken, de havik kan zeggen, zij hebben iets vreselijks gedaan, iets misdadigs, en rechtvaardigheid vereist dat we optreden. Mm-hmm. En het is ook in ons belang, want we willen niet dat anderen ook dit doen. Dat anderen ons ook verlaten en in de steek laten. Dus het is een kwestie van onze waarde en een kwestie van ons belang. De duif zou daar tegenover kunnen zeggen, het is een kwestie van onze waarde dat wij onze menselijkheid bewaren. Medelijden laten gelden als dat aan de orde is en geen onschuldige mensen vermoorden. En het is een kwestie van ons belang dat we zorgen dat onze andere bondgenoten zien dat wij proportioneel en rustig reageren en dat als we een probleem met hen hebben, ze zich niet tot het einde dood zullen hoeven vechten, want dat er een mogelijkheid op vergeving en verzoening is. Maar dat doet hij niet. Dus die eerste doet dat wel. Ja. De havik zegt, kwestie van waarde en een kwestie van belang. De duif zegt, Ja, ik ga het helemaal niet hebben over of dit nou rechtvaardig is of dat wij medelijden zouden moeten hebben. Wij kunnen ons dat helemaal niet permitteren. Dat is te soft. Wat wij moeten doen is puur op ons eigen belang zeggen: wij moeten de lange termijn visie houden en onze relatie met alle andere bondgenoten goed houden. Dus ik adviseer jullie puur uit eigen belang om genade te betonen. Eigenlijk komt het daarop neer. Mm-hmm. En daarmee geeft hij eigenlijk de Atheners de mogelijkheid om niet soft te lijken, ja. Maar om gewoon op stevige argumenten, ja, het besluit te nemen waarvan we al wisten dat ze dat best zouden willen. Want we hebben al gehoord dat ze spijt hadden, toch? Daarom was die tweede vergadering daar belegd. En hij wint. Er wordt een net. Het is bijna 50-50. Net wint hij. Dan wordt er dus een tweede schip naar Lesbos gestuurd. Deze roeiers zijn zeer gemotiveerd. En ze lopen een dag en een nacht achter. Dus ze moeten zich echt te pletter roeien. En net op tijd, het is schitterend geschreven, deze episode in deze geschiedschrijver, komen ze daar aan en voorkomen ze de executie van de mannelijke bevolking en het verkopen in slavernij van de vrouwen en de kinderen. Het is een indrukwekkend verhaal. En ik kan het niet laten om dan toch wel te kijken naar het nu. Maar dan naar aanleiding van wat Rutte gisteren zei. Het is in het belang van Israël dat er een Palestijnse staat komt. Kan ik die dan zo opvatten? Mede? Nou, heel veel mensen en goede politici. En Rutte is natuurlijk een zeer ervaren politicus. Die hebben eigenlijk deze retorische move. Want dat is het ook. Het is een bepaalde framing van de situatie. Die zit in hun repertoire. Dus hij weet ook dat om hier uit te komen, er in elk geval ook duidelijk uitgelegd moet worden dat het in het belang van Israël zijn, hoewel zij misschien het recht voor een deel aan hun kant hebben om in eerste instantie vanuit dat belang te argumenteren. Maar, ja. Wat hij gaat doen? Of dit gaat werken, ja, is zeer de vraag. Want ik geef nu één historisch voorbeeld waar het werkt. Ik kan ook voorbeelden geven waar de Atheners wel iedereen vermoorden. En er zijn ook voorbeelden waar mensen gewoon het niet over hun hart kunnen verkrijgen om die waarde niet naar voren te brengen. Want dat is immers je identiteit. Hoe kan je nou niet zeggen wat je heilig is en wat echt het recht is? Dat is ook een waarde om daarvoor op te staan en het te verdedigen. We pretenderen ook niet een oplossing te hebben, maar het is wel interessant om te kijken hoe in het verleden werd gewerkt en wat soms wel kan werken. Het kan werken, het hoeft niet te werken. Niet meer dank, Ineke. Ineke Sluiter. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Tijn van den Muren is onze quizkandidaat vandaag. Houdt van gitaar, van fotografie en van een spelletje spelen. Zeker. Dan ben je hier aan het goede adres. Zullen we gewoon beginnen? Ja. Succes. Prima. Je niet gehoord, gezien en gerespecteerd voelen. De overheid heeft te weinig oog voor burgers die gedupeerd zijn, bijvoorbeeld door de toeslagenaffaire. Daardoor weten de instanties nauwelijks wat hun behoeftes zijn. Die voelen zich niet gehoord. Ja, dat is eigenlijk een hele simpele analyse. Wat zijn nou de knelpunten? Waar lopen mensen tegenaan? En ik hoop echt dat overheden van elkaar gaan leren. Ja, dan wordt het vaak een bureaucratisch proces. Met die zogenaamde experts. Keer op keer maakt de overheid dezelfde fout bij het herstellen van de schade aan gedupeerden bij affaires of bij rampen. Dat stelt de Nationale Ombudsman in een nieuw rapport. Volgens Van Zutphen zou de overheid wat als eerste moeten doen bij een hersteltraject? Kijken wat nodig is voor de burgers. Voor de burger, ja. Dus in gesprek gaan met de gedupeerde, met de burger zelf. De ombudsman heeft voor zijn rapport hoeveel grote hersteltrajecten onderzocht? 3. 10 zijn het er. En die variëren van de vuurwerkramp in Enschede tot aan de toeslagenaffaire. Vraag 3 begint met een fragment. Ondanks beloftes om ontbossing tegen te gaan is vorig jaar wereldwijd meer bos verloren gegaan. Wereldwijd is vorig jaar zeker 6,6 miljoen hectare bos gekapt. En dat heeft grote gevolgen voor het klimaat, voor de biodiversiteit. Ja, meer bos verloren dan een jaar eerder dus. En daarmee lijkt de afspraak dat de ontbossing in welk jaar gestopt moet zijn niet gehaald te gaan worden. 2030? 2030 inderdaad. Wereldwijd ging 6,6 miljoen hectare bos verloren. Het grootste deel daarvan, ruim 4 miljoen, vond plaats in wat voor soort bos? Regenwoud. Tropisch regenwoud, ja. Vraag 5. Weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Wat ik vind, is dat in dit gesprek eigenlijk alles wat ik net zei over politieke gesprekken en mooie portretten bij elkaar komt. Sonja Barend. Zeker. Oud-presentator was gisteren bij Galit en Sophie te gast. Je mag kiezen tussen een moeilijke of makkelijke vervolgvraag. Makkelijk. Een makkelijke. Sonja Barend reikte gisteren bij Galit en Sophie de naar haar vernoemde interviewaward uit. Wie won hem? Eva Jinek. Nou, had je ook wel die moeilijke kunnen nemen. Volgens ja, mij. Ja, ja, ja. 1 punt erbij. Wij gaan nog zoeken naar een persoon uit de actualiteit. En de vraag is, wie bedoelen we? Je krijgt cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus wie zoeken wij? 4. Ik had maar 1 doel en dat was terugkomen. 3. Eindelijk zit er wat schot in en loopt het wiel. De nationale. Hey, dat gaat niet helemaal goed. Zal ik hem verder lezen? Eindelijk zit er wat schot in en loopt het weer lekker. Voor 2 punten. Ik heb me nooit uit het veld laten slaan, maar dat was verdraaid lastig. En voor 1 punt. Na mijn zware knieblessure heb ik eindelijk weer meegetraind bij de Oranje Leeuwinnen. Viviane Minima. Dat was degene die wij zochten na het spits. Ze heeft 10 maanden gewerkt aan haar terugkeer. Dat was dat terugkomen. Ja. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 6. En moet je 10 vragen goed hebben in die tweede ronde. En die duurt 60 seconden. Dus dat kan best. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Welke politicus heeft vanochtend zijn programma gepresenteerd? Ja, de toetreding tot de NAVO van welk land is dichterbij gekomen na groen licht van Turkije? Zweden. Is goed. Medewerker van welk techbedrijf heeft bedrijfsgegevens gestolen en meegenomen naar China? Azen. Ja, landbouwminister Adema voorziet een dramatische daling in de aantallen van welk dier? Schapen. Ja, in welk land leggen vrouwen het werk neer voor gelijk salaris? IJsland. Klopt, Feyenoord-assistent Pusic vertrekt naar welke club in Oekraïne? Shakhtar Donetsk. Is goed, de prijs van welk metaal is gestegen naar recordhoogte? Koper. Goud, welke streamingsdienst heeft de presentatie van de kwartaalcijfers uitgesteld? Viaplay. Klopt, tv-rechter Frank Visser beschuldigt welke bank van chantage? Weet ik niet. Dexia, die leidt tijdelijk Ajax 1 in afwachting van een opvolger van Maurice Stijn. Hedwiges Maduro. Klopt, hoe heet de Europese leider die vandaag op bezoek is in Israël? Macron. Is goed, de Joodse school in welke stad sluit voor de tweede Amsterdam. Keer haar deuren vanwege de veiligheid? Is goed, een supervulkaan bij welke Italiaanse stad is zeer onrustig? Napels. Ja, en een verdwaalde zeeschildpad wordt opgevangen in welke Nederlandse dierentuin? Nepas. Dat is in Blijdorp. Ja. Maar je had er 11 goed. Kijk. Kom je op 66 punten. Dus je pakt de leiding vooralsnog. Kijk. Goed gedaan, Tijn. Heel blij en dank je wel voor het meespelen. Ja, Wil, en jullie ook veel dank voor jullie komst naar Spraakmakers. Ja, graag gedaan. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Alles zeg wat het je, maar. Wil je alles weten over het nieuwe verkiezingsprogramma van Pieter Omtzigt? Heel veel. Wouter de Winter komt er net vandaan, politiek commentator van De Telegraaf. Hij heeft voor zo goed en zo kwaad als dat ging zoveel mogelijk gelezen, want het kwam heel laat pas beschikbaar voordat het werd gepresenteerd. Ik ga met hem praten zo. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Het NOS Journaal.